Met het NOS-journaal. De opperbevelhebber van het Israëlische leger heeft spijt betuigd over het doodschieten van 3 Israëlische gijzelaars door militairen in Gaza-stad. Volgens hem dachten de militairen dat ze met Hamas-strijders te maken hadden. In een videoboodschap zei de opperbevelhebber dat het leger er alles aan zal doen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Hij vroeg ook om begrip voor de militairen die na dagen van zware gevechten nu een fout maakten. Uit de kust van Libië is een migrantenboot in de problemen gekomen. Volgens de migratieorganisatie van de VN zijn daarbij zeker 61 mensen om het leven gekomen. In totaal zouden er meer dan 80 mensen aan boord zijn geweest. Reddingswerkers konden een aantal van hen nog in veiligheid brengen. De VN zegt dat het schip niet tegen de hoge golven kon op de Middellandse Zee. In Rotterdam en Almere zijn vannacht bij 2 huizen explosies geweest. Op beide plekken raakte niemand gewond. Wel zegt de politie dat de woningen in Rotterdam en Almere flink beschadigd zijn geraakt. Het totaal aantal explosies voor woningen en bedrijfspanden is dit jaar bijna verdriedubbeld. Vorig jaar telde de politie er ruim 200 en dit jaar al ruim 600. Een Britse tiener die jarenlang was vermist en deze week opdook in Frankrijk is weer terug in Groot-Brittannië. Alex Betty van 17 jaar oud werd woensdag opgepikt door een automobilist in het zuidwesten van Frankrijk. Hij bleek al 6 jaar vermist te zijn en al die jaren met zijn moeder in een spirituele gemeenschap te wonen, terwijl zij niet meer de zeggenschap over de jongen had. Het weer, bewolkt met soms motregen en een graad of 8. In de ochtend is het grijs en kan ook nog wat motregen vallen, maar in de loop van de dag is er steeds meer zon en wordt het rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noah Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Deze nacht is van Noor Mezin, Ali Nasser, Mohammed Tessin en Jenna Hassan. Ze hadden dromen en ambities. Ze hadden ouders, buren en collega's. Jenna Hassan was nog maar 3 jaar oud. Ze zijn er niet meer. Al 75 jaar bezetting plus de afgelopen 71 dagen wordt de wereld toekijkt hoe een bevolking wordt uitgemoord, verminkt en verdreven. Waar de wereld meet met 2 maten. Een wereld waarin als je in Gaza leeft uitzichtloos is. Ik hoop zo erg dat er een hemel is, want dit is hel op aarde. Elke dag, we bidden, we hopen. Ik wens een Palestina waar kinderen wakker worden door het geluid van vogels in plaats van bommen. Ik wens een Palestina waar moeders hun kind in bed stoppen in plaats van begraven. Ik wens een Palestina waar vaders veilig thuiskomen in een huis dat er nog staat. Ik wens een Palestina dat na meer dan 75 jaar vrij is. Waar mensen kunnen genieten van de olijfbomen, de vallei, de heuvels en de zee. Een plek waar mensen vrij naar de moskee, de synagoge en de kerk kunnen gaan. Een plek waar mensen samenleven in vrede. Een plek waar Noor Mezin, Ali Nasser, Mohammed Tessin en Jenna Hassan zo graag hadden willen zijn. De komende 3 uur schijnen we een lichtje op Palestina. Branden we een symbolische kaars voor hen die slachtoffer zijn. We proberen je zoals elke week te informeren, maar willen deze nacht meer dan ooit verbinden, bruggen slaan en begrip kweken. In het eerste uur spreken we met Doa Shaikani. Zij is werkzaam bij Artsen voor Gaza en vertelt ons over de huidige medische noodtoestand in Gaza. En later in dit uur hoor je Gina van Free Palestina Nederland. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Maar eerst zoomen we in op een ander perspectief dan het Nederlandse en kijken we naar hoe de Verenigde Staten van Amerika zich verhouden tot de situatie in Palestina. De VS heeft een duidelijk standpunt als het gaat om Palestina. President Joe Biden heeft uitgesproken dat de VS Israël zal blijven steunen tot Hamas verslagen is. Waar komt deze onvoorwaardelijke steun toch vandaan? Dat vroegen we aan Amerika-kenner Diederik Brink. Joe Biden heeft direct na de aanslag van Hamas op 7 oktober Israël in zijn armen gesloten. Door zo nadrukkelijk steun voor Israël uit te spreken en eigenlijk in een warme omhelzing te nemen, heeft hij niet alleen zijn onvoorwaardelijke steun uitgesproken en laten zien dat hij een vriend van Israël is. Dat ligt bij hem al heel erg gevoelig. Hij is dat al heel erg lang. Onderhoudt al decennia lang nauwe banden met Israëls leiders. En is hier altijd heel duidelijk over geweest. Maar het is ook een strategische keuze. Door Israël zo dicht naar zich toe te trekken, Kan hij naar buiten toe laten zien, ik sta achter Israël, maar kan hij achter de schermen ook maximale druk op de Israëlische regering uitoefenen om bijvoorbeeld van koers te wijzigen of om bepaalde initiatieven van de Amerikanen over te nemen. Zo kan hij dus niet beschuldigd worden van te weinig aandacht of loyaliteit voor de veiligheidssituatie van Israël, maar kan hij naar buiten toe altijd laten zien dat hij Israël steunt, terwijl hij binnenkamers druk kan uitoefenen. Bijvoorbeeld in de onderhandelingen om gijzelaars vrij te krijgen of om een tijdelijk staakt het vuren af te dwingen. Dat zijn dingen waardoor de Amerikanen juist... We hebben even een spookrijder. Rijdt u op de A65, Hertogenbosch, Tilburg. Dan komt u tussen Vught en Afrit Heerlen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A65, Hertogenbosch, Tilburg. Dan komt u tussen Vught en Afrit Haren een spookrijder tegen. Dankjewel. En doe voorzichtig wanneer je op de weg zit. Wij waren in gesprek met Diederik Brink over waar de onvoorwaardelijke steun voor Israël vandaan komt vanuit de Verenigde Staten. Diederik, deelt het Amerikaanse volk het standpunt van Biden als het om de steun van Israël gaat? De huidige situatie in het Midden-Oosten is voor de Amerikanen op verschillende manieren en in verschillende mate een erg grote kwestie aan het worden. In de eerste plaats is het Joe Biden, die als president zijn buitenland en veiligheidsportfolio enorm zal worden uitgebreid. Waar hij zich eerst druk hoeft te maken over de Russische invasie in Oekraïne en de oplopende spanningen tussen China en Taiwan, heeft hij nu ook te maken met het Israëlische conflict met Gaza en Hamas. En daaruit voortvloeiend ook de spanningen die nu rondom Jemen zijn en de beschietingen op internationale koopvaardijschepen, waar ook Iran een rol bij speelt. Wat de potentie heeft om het Midden-Oosten nog verder te ontwrichten. Dat betekent ook dat er vanuit binnenlandse politiek een antwoord moet komen. Moet er geld en wapens gestuurd worden naar Oekraïne, naar Israël? Daarvoor heeft de president steun nodig in het congres, dat diep verdeeld is en waar ook heel veel andere belangen spelen. Denk alleen al aan de verkiezingen die eraan komen, maar ook aan de door Trump geleide beweging binnen de Republikeinse Partij, die een hele scherpe agenda op tafel leggen, bijvoorbeeld als het gaat over het verstevigen van de grens met Mexico. En dan tenslotte heb je ook te maken met een oplopend gevoel van ongemak in de Amerikaanse samenleving, waar nog steeds veel steun voor Israël is, maar waar nu ook hele andere geluiden zijn te horen, zowel op universiteitscampussen als in Amerikaanse steden. Dat is protest tegen de onvoorwaardelijke steun voor Israël, maar dat heeft soms ook te maken met helaas een hele hoop antisemitische incidenten en geweld tegen Joden of Joodse objecten. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Wat is het sentiment binnen de Amerikaanse moslimgemeenschap? Zijn ze kritisch op Joe Biden? Steun aan Israël is voor Joe Biden persoonlijk. Hij heeft altijd al een goede band onderhouden met Israëlische leiders en altijd heel erg pro-Israël geweest in zijn politiek. Echter, we zien een toenemend ongemak onder moslims in de Verenigde Staten over deze onvoorwaardelijke steun. Het politiek lastige eraan is, deze mensen zijn eigenlijk voornamelijk democraten en steunen de democratische politiek, maar ze kunnen nergens anders heen als ze dat niet meer willen doen. Want als je niet Joe Biden steunt, dan steun je daar eigenlijk mee Donald Trump, die een nog veel radicalere koers als het gaat om steun aan Israël nastreeft, maar bovendien ook nog verder moslims en mensen uit het Midden-Oosten wil weren om de Verenigde Staten binnen te kunnen komen. Dus voor heel veel moslims in Amerika of mensen die politiek hun steun aan de Palestijnen willen geven, is dit een lastige situatie. Ze zijn niet tevreden met wat Joe Biden doet, maar tegelijkertijd hebben ze eigenlijk geen politiek toevluchtsoord. Want in het stelsel waarbij je eigenlijk, als je niet de een steunt, daarmee eigenlijk de ander steunt, is het alternatief voor Joe Biden voor hen nog veel onaantrekkelijker. Ja, dat alternatief is inderdaad niet heel erg aantrekkelijk, dat snap ik. Toch wordt er ook door een groep medewerkers van president Biden geprotesteerd, afgelopen donderdag nog. Zij protesteerden voor een staakt het vuren, dat deden ze voor het Witte Huis in Washington. Hebben zij eigenlijk wel iets in de melk te brokkelen? Het veiligheidsdossier en internationale politiek ligt vaak volledig bij de Amerikaanse president en zijn eigen staf. We zien overigens toevallig hier dat veel mensen vanuit het Witte Huis, adviseurs, maar ook medewerkers en diplomaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken steeds meer openlijk protest aantekenen of in verweer komen tegen de onvoorwaardelijke steun van de Amerikanen aan Israël. Dat leidt er nog niet toe dat er een andere koers gevaren wordt, maar het betekent wel dat er steeds meer ongemak is over die warme knuffel die eigenlijk Biden aan Netanyahu heeft gegeven. Dat betekent niet dat Biden het altijd eens is met wat Netanyahu doet. Ze staan op heel veel punten politiek lijnrecht tegenover elkaar. Maar als het gaat om veiligheid wil Joe Biden geen enkele ruimte bieden aan vijanden van Israël. Dankjewel voor dit inkijkje in het Amerikaanse perspectief. Amerika-kenner Diederik Brink. Neh Barghouti is een Palestijnse zangeres en fluitist. En dat is geen toeval, want haar naam Neh betekent fluit in het Arabisch. Haar muzikale familie vernoemde haar naar dit instrument. En zowel als zangeres als muzikant verovert ze de wereld. Al een paar keer trad ze samen met het Amsterdams Andalusisch Orkest op in uitverkochte zalen in Nederland. Vanavond is ze bij ons voor jullie en voor Palestina. Neh Barghouti met Lazin Akhkekelak. من لما عرفتك لو تعرف شو صار لي وشو قلبي مخبي لك لازم احكي لك من لما عرفتك لو تعرف شو صار لي وشو قلبي مخبي لك لازم احكي والليل بيسهر لك والنجمة تضوي لك لازم أحكي لك عيون الموج بتضحك لك والليل بيسهر لك والنجمة تضوي لك لازم أحكي nummer van Neh Barghouti. In Palestina werken artsen dag en nacht om met beperkte middelen en gevaar voor eigen leven slachtoffers van de Israëlische bombardementen en beschietingen te helpen. En zelfs in ziekenhuizen zijn artsen en slachtoffers niet veilig. De onafhankelijke organisatie Euromed Human Rights Monitor geeft aan dat alleen al in de afgelopen 2 maanden Israël 22 ziekenhuizen, 55 klinieken en 46 ambulances aanviel. Een verschrikkelijke en schrijnende situatie. waren helden al die medici die hun werk onder deze omstandigheden blijven doen? We praten hierover met Doa Shaikani van het collectief Artsen voor Gaza. Goeienacht, Doa. Goeienacht. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, heel fijn dat je met ons in gesprek wil gaan. Want Artsen voor Gaza is heel druk bezig, zie ik, online. En ook hoorde ik van jou. Dus fijn dat je zo midden in de nacht ook tijd wilde vrijmaken om hier het over met ons te hebben. Een belangrijk onderwerp. Sinds november geven jullie al aan dat het code zwart is in Gaza. Wat houdt dat in? Dat klopt. Nou, code zwart houdt in, vooral in Gaza, dat het gezondheidssysteem daar volledig overbelast is en niet meer in staat is om de benodigde medische zorg te bieden aan de bevolking. Het houdt dus eigenlijk in dat er een ernstig tekort is aan, denk aan medische zorgvoorzieningen, apparatuur, medicatie, maar ook personeel. Waardoor er dus levensbedreigende situaties ontstaan. We hebben ook bewust het woord code zwart gebruikt. Wat ook terugleidt naar de periode tijdens COVID. Hè, waarin we ook zagen dat er een zorginfarct dreigde. En dat ziekenhuizen en dokters eigenlijk alle hulp nodig hadden om de juiste zorg te kunnen leveren. Dat zien we nu eigenlijk ook in Gaza. Misschien zelfs erger, want er is dus daar bijna geen zorg meer om te leveren. Ja, want we hoorden het net al een beetje in de intro dat de omstandigheden waar artsen in Gaza hun werk moeten doen is, ze weten niet eens of ze veilig zijn of ze hebben er weinig middelen. Hoe zien die omstandigheden eruit? Hoe kunnen zij nog steeds hun werk blijven doen? Nou ja, je moet je voorstellen dat je daar eigenlijk aan het werk bent en je een enorme toestroom van gewonde mensen en patiënten je ziekenhuis of je kliniek binnen ziet stromen. Vaak met ernstige verwondingen. Dus mensen die zonder benen of voeten al of armen binnenkomen en ernstige bloedingen al hebben. Je hebt dus niet de middelen ervoor of beperkt. Ze hebben daar bijna geen pijnmedicatie meer om die gewonde mensen te kunnen helpen. Dat is eigenlijk dus de situatie waarin ze werken. En los van het feit dat ze met te weinig mensen zijn en te weinig bedden hebben en plekken hebben, moeten ze mensen soms zelfs op de grond opereren. En ik weet niet of je ooit een operatiekamer in Nederland hebt gezien, maar daar heb je bepaalde hygiëneprotocollen waar je aan moet houden. Omdat je anders iemand eigenlijk nog zieker kunt maken met alle bacteriën en infecties die iemand kan oplopen. Ja. Dan ben je eigenlijk aan het dweilen met de kraan open. Ja, en wat ik begrijp van jouw verhaal, Doa, is dat dat op dit moment daar niet aan kan worden voldaan aan die protocollen. Nee, absoluut niet. Zeker niet. Nee, we hebben denk ik wel ook beelden gezien van, tenminste ik heb beelden gezien van mensen die bij het licht van zaklantaarns aan het opereren zijn, bij het licht van telefoons. Er is vaak dus geen elektriciteit. Hoe zit het met de watervoorzieningen? Hetzelfde, dus weinig schoon water. En ook dat is nodig om patiënten goed te kunnen behandelen. Ook als je heel veel bloed verliest, moet je eigenlijk ook iemand voor zorgen dat iemand voldoende vocht binnenkrijgt. Voldoende gezond water. Los inderdaad van de elektriciteit en is water ook een groot probleem. Maar ook voeding, hè? Want als iemand gewond is en je hebt die persoon net geopereerd, heeft hij gezonde voeding, goede voeding nodig om ook te kunnen te kunnen herstellen. Ja, wat voor gevolgen heeft dat dan op de langere termijn? Kijk, nu op de korte termijn kunnen we allemaal bedenken hoe heftig deze situatie is. Als jij dit omschrijft, geen elektriciteit, geen water, te weinig mensen, te weinig voeding. En noem de rest van het rijtje ook maar op. Maar wat voor gevolgen heeft dat dan op de langere termijn? Bedoel je voor de gewonde mensen of voor de artsen? Ja, eigenlijk voor beide. Laten we eerst maar eens beginnen met de patiënten. Die gaan gewoon dood. Dat is simpelweg de gevolgen ervan. Artsen moeten dan met die trauma ja, proberen te leven. Ja, ja. Zijn er hulpinstanties? Ja, ik denk, de vraag stellen is me eigenlijk al bijna beantwoorden. Zijn er hulpinstanties om het medisch personeel daarin te ondersteunen op dit moment? Nou, op dit moment, wat ik begrepen heb, is dat er een tekort is aan psychische hulpverlening voor de hulpverleners zelf. En dat is eigenlijk van cruciaal belang ook. En voor de psychologische ondersteuning van dokters en verpleegkundigen daar, omdat ze toch best wel traumatische casus die ik nu meemaken of dingen zien die dat echt wel wat doet met iemand. Maar ik denk dat zij nu onder zo'n enorme druk en adrenaline staan, dat ze daar op dit moment ook even niet aan denken. Maar ik denk dat dit wel nog een nasleep gaat krijgen. Ja. Dat daar nog heel veel hulp nodig is. Ik vind het zo dapper voor alle artsen en medici die, ondanks dat ze gevaar voor eigen leven hebben, blijven opereren, in de ziekenhuizen blijven, ook in de Gazastrook blijven. Sommigen hebben de mogelijkheid om wel weg te gaan, maar er toch voor kiezen om daar te blijven. Ik heb daar echt diepe respect voor. Komen er hulpgoederen wel aan? Want er zijn nu meerdere initiatieven die geld ophalen voor medische hulp. Dat soort dingen. Komen die aan in bepaalde plekken? Ze komen aan. Ze worden ook sinds kort toegelaten tot de Gazastrook. Alleen de impact ervan is wel beperkt. Als je kijkt naar hoe enorm groot de behoefte is, dan kunnen die hulpconvooien slechts een fractie van de benodigde hulp leveren. Alle hulp is natuurlijk van harte welkom. Maar er is echt wel structureel en langdurig steun nodig om de situatie in Gaza te verbeteren. Wat doet het met jou als arts, als je dit zo ziet? Nou, het is een moeilijke vraag wat je stelt. Want ik probeer niet veel na te denken over wat het emotioneel met ons doet. Anders raken wij ook verlamd van alle emoties. Het is niet eerlijk. Wij zien gewoon ons, we horen het ook van het Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis. Dat ambulancebroeders, artsen, verpleegkundigen aangevallen worden en ook echt hun leven verliezen. En dat hoort gewoon niet. Je hoort hulpverleners niet aan te vallen. Ik snap dat het een oorlogsgebied is. En dat je dan gewond kunt raken. Hè? Die risico neem je als hulpverlener. Maar wat we nu daar zien is dat ze echt een doelwit zijn geworden. Hè? Dat een bewust gewoon doelwit? Ja, er worden gewoon letterlijk ambulances gebombardeerd. Er worden letterlijk ziekenhuizen gebombardeerd. En dat moet stoppen. Dat is waar wij ons hart voor willen maken. Ja, ja. Hoeveel medisch personeel is er überhaupt nog in de Gazastrook, Doha? Dat weet ik niet. Ik heb geen cijfers, helaas. Ik weet wel dat ze een enorm tekort hebben. Ja. En dat er ook echt wel heel veel gesneuveld zijn. Ja, ja. Mij waren de cijfers nu al boven de 200. En dan zijn het artsen, maar ook andere hulpverleners. Ja. Ja. Is het dan ook zo dat nu, het is hier al vrij koud, ik neem aan dat ook in de Gazastrook de winter aanbreekt. Wat heeft dat nog eens een keertje voor gevolg, naast die slechte omstandigheden die er al zijn? Los van het weer, hè, je hebt natuurlijk daar mensen die nu dicht bij elkaar zitten. En dan heb je sowieso risico op infecties. Zoals? Dat hebben we ook gezien met COVID. Ja, elk virus, maar maakt niet uit. COVID heerst natuurlijk ook nog in de lucht. Ja. En mensen kunnen daar ziek van worden. En het weer helpt daar dan ook niet bij. Dus dat is wel het risico. Dat maken we ons ook wel zorgen over. Dat mensen nu niet alleen doodgaan aan bommen, maar ook aan ziektes die eigenlijk zo simpelweg te genezen zijn. Ja. Zijn. Ja, door bijvoorbeeld schoon drinkwater te bieden. Onder andere. Ja, echt. Of een warm deken. Ja. of een warm maaltijd. Dus het is allemaal heel... Ja, het is verschrikkelijk om dit zo te horen. Mijn hart breekt echt met de dingen die je vertelt. Artsen voor Gaza doet veel goede dingen, waaronder ook dit onder de aandacht brengen. Laten zien wat de omstandigheden zijn van de artsen daar. Maar jullie doen ook nog meer. Wat doen jullie nog meer? Nou, we zijn eigenlijk vooral nu bezig met druk zetten op de overheid. Hè, om een staakt het vuren tot realiteit te brengen. Helaas duurt dat allemaal wat langer dan we hadden verwacht. Dus we hadden niet verwacht dat het nog dat Artsen voor Gaza zo lang nodig was, dit initiatief. Dus daarom dat we ook andere acties zijn gestart. Hè. We proberen met mensen in gesprek te gaan. Want kennis is macht, zeggen we altijd. Mm-hmm. En dus we proberen eigenlijk ook te kijken van... waarom durven mensen zich niet uit te spreken over de situatie in Gaza of überhaupt in Palestina, Israël? Waar kunnen wij daarin helpen? Hè? Hoe kunnen wij kennisoverdracht geven? Maar we proberen het ook wat hoger op te pakken. Hè? Dus echt met andere organisaties samen te werken. Zoals Doctors van de Wereld en Save the Children. Dus we hebben allemaal plannen. Ik hoop dat we iets kunnen gaan betekenen of iets kunnen gaan doen. En zolang een staakt het vuren nog niet te pas is, dat kunnen we eigenlijk ook niet zo heel veel. Hè? Want je kan je wordt nu als stel dat we hebben een groepje die staat te popelen eigenlijk om naar Gaza te gaan en daar onze zorgverleners te helpen. Ik ben daar één van. Ja. Ze laten ons nu echt niet binnen. Daar is echt een staakt het vuren voor nodig. Ja, onder andere. Ja. En ook van echt het toestaan of van hulp van buiten. En op dit moment zien we daar nu nog geen groen licht voor. Nee. Helaas. Nee. Jullie zijn ook een actie gestart waarbij jullie collega's oproepen om de stilte te doorbreken en een filmpje op te nemen. Wat voor filmpje is dat? Dat is een filmpje dat hebben we laten opnemen door toevallig een Palestijnse arts. Die is chirurg in Nederland. En die heeft ook zijn zorgen geuit over de situatie daar. En we hebben heel veel artsen verzameld die dan achter zijn tekst of zijn speech staat. Door het te eindigen met het dat beloof ik. Dat refereert naar onze artsen-eten. Want als arts beloof je dat je je best doet om... om zo goed mogelijk mensen te helpen, wereldwijd. En daar is dat filmpje dus voor, hè, om ons zorgen te uiten... en ook een soort van hart onder de riem te steken... of een beetje moed te verzamelen bij de mensen... die net dat stapje willen zetten, maar nog niet helemaal daar zijn. Ja. Hoe vervelend ook, dat maakt deze situatie zo schrijnend. De angst om erover te praten, angst om antisemitisch te zijn of te worden genoemd. Of verwikkeld te raken in politieke discussies. Want daar houden artsen totaal niet van. We houden niet van politiek. Wij willen gewoon mensen helpen, ongeacht welk kant je staat. Want ook, het is hetzelfde groepje wat toen ook de oorlog in Oekraïne uitbrak, geld heeft ingezameld en heeft geholpen. Het is hetzelfde groepje dat toen de aardbeving in Turkije er was, erheen zijn een paar heen gegaan om hulp te bieden. En in Marokko hetzelfde, maar daar kregen we geen groen licht voor. Dus het is niet alleen dat we er voor mensen in Gaza zijn... maar op dit moment is dat het meest kwetsbare groep. Meest urgente. Precies. Het is echt bizar voor woorden... in hoe korte tijd zoveel mensen zijn heengegaan. Ja. En, en gewond zijn geraakt. En waar jullie dus heel hard nodig zijn als artsen en medisch personeel. Nou ben ik zelf geen medisch professional, Doa. Maar hoe kan je dan wel helpen? Ja, dat kan je doen door er gewoon over te praten. Hè? Dus wat jullie al heel mooi doen. Jullie wijden er een hele programma aan. En dat is gewoon meer nodig, hè, om die solidariteit te tonen. En dat is wat op dit moment het meest hard nodig is. Zodat het ook gewoon wordt voor mensen om erover te praten. En je hoeft niet per se een kant te kiezen, hè, want dat is wat heel veel mensen denken. Het gaat is ook om... het sentiment dat heerst rondom deze uitzending, hoor, merken wij. Ja. En het gaat uiteindelijk om mensenlevens, om kinderlevens die er helemaal niets mee te maken hebben en toch de grootste slachtoffers zijn. Ja. Ik vind het mooi ook dat je eerder zei van wij zijn gewoon mensen die er voor mensen zijn. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of wie je bent. Ik denk dat we als mensen daar veel aan moeten denken en van kunnen leren dat je altijd moet opkomen voor onrecht. En voor mensen die het nodig hebben, waar ook ter wereld. Dus ik vind het heel mooi dat jullie dat op grote schaal doen. Ja. Dankjewel. Blijven ons best doen. Ja, dankjewel Doa Shaikani voor het uitleggen van de situatie en het bespreekbaar maken. Artsen voor Gaza, veel respect voor jullie werk. Mocht je Artsen voor Gaza willen volgen, dan kan je ze vinden op Instagram @artsenvoorgaza. Nogmaals dank Doa Shaikani. Jullie ook bedankt en fijne uitzending verder. Fijne nacht nog voor jou. Dankjewel. Dank je. Ruim 52 jaar geleden bracht Marvin Gaye het nummer What's Going On uit. Een protestlied dat thema's zoals racisme, drugs, armoede en de Vietnamoorlog bespreekt. En hoewel we ruim een half eeuw verder zijn, zijn sommige thema's vandaag de dag helaas nog steeds actueel. Zo actueel zelfs dat je misschien wel eens denkt, wat is er aan de hand in de wereld? Je hoort nu Marvin Gaye met What's Going On in De Nacht is Zwart. Mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way. ANWB verkeersinformatie voor een spookrijder. Rijdt u op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Dan komt u tussen knooppunt De Stok en Oudenbosch een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Dan komt u tussen knooppunt De Stok en Oudenbosch een spookrijder tegen. Dankjewel voor deze verkeersinformatie. Wij zaten midden in Marvin Gaye met What's Going On, maar dit heeft even prioriteit. Dus doe voorzichtig wanneer je op de weg rijdt. Er zijn verschillende initiatieven en organisaties die zich inzetten voor Palestina en vinden dat er een staakt het vuren moet komen. Free Palestine NL is een platform dat zich inzet om de bezetting en aanslagen in Palestina te stoppen. Hoe ze dat doen en wat jij kan doen om hier aan bij te dragen, bespreken we deze nacht met oprichter Gina Lafour. Goeienacht, Gina. Wat doen jullie zoal bij Free Palestine NL? Ja, dat is een hele goede vraag. Want er gebeurt nogal wat op dit moment als het gaat om solidariteit met Palestina, ook in Nederland. Ik wil jullie ten eerste ontzettend bedanken. Het gebeurt niet aan de lopende band dat je als beweging wordt uitgenodigd bij de traditionele media. Nu zijn jullie natuurlijk wat dat betreft wat vernieuwender, maar nog steeds. Dus ontzettend bedankt voor de uitnodiging. En om in te gaan op de vraag. Free Palestine NL, dat is een Instagram-pagina. Ik ben die begonnen inmiddels 2 maanden geleden, iets meer. Wat we vooral doen is in kaart brengen van de demonstraties die er al zijn. Er zijn overal online lijstjes te vinden ervan, maar nog niet per definitie altijd in posts die je makkelijk kan delen. En ik was daarin eigenlijk bezig om in kaart te brengen van, nou goed, wie heeft welke demonstratie georganiseerd? Dat mensen weten wanneer er updates zijn, dat ze bij hen kunnen aankloppen. Waar vinden ze plaats? Hoe laat vinden ze plaats? En ik merkte eigenlijk al heel snel, terwijl ik daarmee bezig was, dat op de Instagram vaak werd gereageerd van, oh ja, maar wat gebeurt er in Roermond? Of wat gebeurt er in Arnhem? En toen heb ik heel vaak daarop gereageerd van, goh, ik zal even kijken of er al mensen zijn die wij volgen of die wij ergens in een appgroep zien die ook daar actief zijn. En op die manier heb ik wel eens een match gemaakt. En hebben mensen daar hele mooie demonstraties van gemaakt zelf. Dus ik noem het ook wel eens vaker dat wij bezig zijn met het connecten van de dots. Dus met name van de mensen. En het opvullen van gaten, laat zeggen, in de beweging. Dus bijvoorbeeld wat ik zeg over Arnhem of Roermond. Of nieuwe plekken in die zin waar nog niet heel veel op dat gebied gebeurt. Daarmee zijn we eigenlijk bezig met zowel het verbreden van de beweging in Nederland als het supporten. Ja, wat fijn dat het zo'n overzichtelijke pagina is wat jullie maken. We zien daarnaast ook buiten de protesten dat er veel bedrijven zoals McDonald's, Zara en Starbucks worden geboycott. Wat voor zin heeft dat? Ja, boycott is een heel effectief strategisch systeem om verandering teweeg te brengen. En het valt binnen een traditie van een beweging genaamd BDS, wat staat voor Boycott, Divestment en Sanctions. En die beweging die is al veel ouder binnen Palestina en daarbuiten. En die is deels geïnstitutionaliseerd in organisaties, waaronder ook in Nederland. En zij doen gedegen onderzoek naar targets. En hoe kies je nou een juist product of een merk of een bedrijf om te boycotten? En nu was ik onlangs bij een bijeenkomst waarin dit ook goed is uitgelegd. En als ik me goed herinner, is hetgene wat zij stelde dat de targets gebaseerd zijn op zowel bekendheid als kans van slagen, als hoeveel schade zij daadwerkelijk aanbrengen in Palestina. En nu moet ik denken aan lijstjes die onlangs rondgingen met, hoe ING of bepaalde zorgverzekeringmaatschappijen investeren in de bezetting. En daarnaast ook aan een posteractie van XR Justice Now. Een flank binnen Extinction Rebellion die zich hard maakt voor Palestina. Maak ons OV Thales vrij. Die stelt dat ons OV-chipkaartsysteem volledig beheerd wordt door Thales. Een belangrijke speel in het web van de westerse militaire industrie staat er. Dus dat zijn natuurlijk hele heldere targets. Ja. Dat zijn zeker hele heldere targets. En ik vind het waanzinnig om te horen dat zoveel bedrijven daar zo in staan. Ik voel me machteloos en velen met mij. Wat kunnen we eigenlijk nog meer doen? En belangrijk ook om te beseffen is dat het raken van systemen in de portemonnee, dat mega effectief is. Er is een internationale staking weer uitgeroepen voor de 18e. Als het goed is, even kijken, valt dat op een maandag. En nu is het systeem, het recht rondom staken in Nederland best wel repressief. En hebben we weinig rechten om dat goed te doen. De vakbond is daarmee bezig om te kijken hoe we het toch mogelijk kunnen maken dat wij kunnen staken. Zeker natuurlijk als je kijkt naar sectoren die vrij direct bijdragen aan de situatie zoals die in Palestina is. Wat je altijd wel kan doen als het om staken betreft, is een commerciële staking. Namelijk, er werd opgeroepen om geld te pinnen. Dus van je bank weg te halen. Om geen geld uit te geven die dag. Om geen gebruik te maken van je creditcard en dergelijke. Dat in ieder geval financieel wel hard aankomt. Dus ik denk dat het altijd goed is om te beseffen van dat je met je geld echt wel goed je stem kan laten horen. Ja, dat zijn concrete voorbeelden waar we allemaal gebruik van kunnen maken. Dank je wel daarvoor, Gina. Dat ga ik zeker ook doen. Wat voor geluid hoor je vanuit de Palestijnse gemeenschap vooral? Ja, een hele belangrijke vraag. Het is altijd wel belangrijk hierbij om te bedenken dat een gemeenschap geen monoliet is. Niet elk individu daarbinnen is hetzelfde. Er is een grote variëteit aan ideeën, aan ervaringen, aan meningen. Maar om een idee te geven van wat wij horen binnen de gemeenschap, om zo te zeggen, is met name een hele hoge urgentie. Mensen die verliezen nu op dit moment hun families, hun vrienden. En dat is meer regel dan uitzondering. En het is ook die urgentie waarmee ze oproepen om over te gaan tot actie. Dus de vraag is met name van hoe kan het dat niet meer mensen zich hierover uitspreken? Waarom zetten ze zich niet meer in voor Palestina? Bijvoorbeeld, waarom zet Feministisch Nederland zich niet meer in om voor Palestijnse vrouwen of mensen die staan voor kinderrechten, die zich niet uitspreken voor Palestijnse kinderen? Of waarom men met z'n allen op de dam stond met Je suis Charlie Hebdo, maar nu stil is over de vele Palestijnse journalisten die zijn vermoord? Dat zijn vooral veel dingen die we horen. Ik denk dat er ook wel een geluid is van luister naar ons. Of luister naar Palestijnen in Palestina. Er wordt heel veel georganiseerd, maar soms niet altijd even geïnformeerd. En soms ook niet even toegankelijk. Ik denk dat veel collectieven vooral... bijvoorbeeld als spreektaal Nederlands hebben of Engels. Nog weinig Arabisch. Soms dan komen mensen op met bepaalde concepten. Maar wordt dat door Palestijnse mensen zelf niet echt als... van belang gezien. Ik heb ook kritiek gehoord op bijvoorbeeld fundraisers. Dat mensen zeggen van je stuurt geld naar een woestijn. Doe iets anders. Er zijn heel veel verschillende soorten geluiden daarin. En ik denk ik als, Free Palestine NL als platform, als informatieplatform, die... in contact staat met organisatoren van demonstraties met name... is er vooral veel vraag naar verschillende type strategieën... en tegelijkertijd ook aan een behoefte aan eenheid, aan strategie, aan focus. Wat ik zeg van wat zijn de demands die uit Palestina komen... je hoort wel eens dingen van, met z'n allen de wapens die naar Israël gaan tegenhouden, een gezamenlijke staking, grootschalige dingen. En dat zou ik zeggen, zijn een beetje de eerste dingen die me opkomen. En wij zijn hier als Free Palestine NL om de beweging in zijn totaliteit echt een steuntje in de rug te geven. En dat is dus iedereen die al actief is. Of manieren zoekt om dat te gaan doen. Dus dat. Duidelijk, dankjewel. Afgelopen donderdag was er een evenement bij Pakhuis de Zwijger. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, even misschien goed om te zeggen over het evenement. Waarvoor hebben we het überhaupt gestart? Wat ik net schets over verschillende geluiden... en ook überhaupt over de hoeveelheid demonstraties overal. Ik denk dat er veel behoefte was tot samenkomen. Dus dat was één. En ik denk ook dat als informatieplatform... wanneer je dus verschillende type demo's deelt... er ook wel behoefte is om... beter te begrijpen wat er allemaal gebeurt. Dus in een setting waarin mensen ons benaderen als platform... van kunnen we niet een staking organiseren? Of kunnen we niet een heel ander type actie organiseren? Op een gegeven moment, wanneer je dus de hele tijd mensen bij elkaar aan het brengen bent... van jij wil de staking... dachten wij van, is het fijn om... mensen de ruimte te bieden om in groepjes daarover zelf brain te stormen... en dat wij in contact blijven met die mensen... zodat we weten dat dit speelt en dat je mensen kan doorverwijzen. En het was absoluut ook een evenement voor mensen die dus al actief zijn... en daar meer ervaring in zijn. En mensen die actief willen worden, maar nog niet een manier hebben gevonden om dat te doen. Want dat laatste horen we ook heel erg veel. En ik denk dat er... omdat er zoveel meer mensen nu actief worden... waaronder ook wij zelf, of in ieder geval ik zelf... tot op zekere hoogte... merk je dat er toch wel een belang is... bij het overdragen van ervaring en kennis. Van meer ervaren organizers tot mensen die actief aan het worden zijn. En dat was de opzet van het evenement. Dus we hebben kort wat verteld over de toolkit die we aan het maken zijn. Met name die kijkt naar demands die komen uit Palestina... internationale organisaties of de organisaties in Nederland... dat mensen beter kunnen organiseren. Want als jij weet van, ik zit ergens in Berg op Zoom. En ik ben benieuwd van, nou ja, wat er in mijn regio te doen is. Wanneer wij kunnen laten zien van, oh ja, daar is in de Woensdrecht, in de buurt, een wapenfabrikant, wat is. Of er zijn daar in de buurt andere collectiefjes die al dingen aan het organiseren zijn. En vanuit Palestina vragen mensen specifiek over deze specifieke wapenfabrikant, bijvoorbeeld dit of dit. Dan wordt het voor jou in één keer al veel tastbaarder. Om te kijken, nou ja, wat je dus zou kunnen doen. Dus dat was eigenlijk de essentie van waarom we het hebben georganiseerd. En misschien is het ook wel leuk om te vertellen wat eruit kwam. Het was echt overweldigend hoeveel mensen wilden komen. Dus we hadden heel snel al extra zalen die we beschikbaar moesten maken. Meer dan 250 mensen uit mijn hoofd die zich hebben aangemeld. Mensen van 100 verschillende organisaties. Met name mensen uit Noord-Holland, omdat we het ook in Amsterdam hebben georganiseerd. Maar ook uit Zuid-Holland, Utrecht en een klein handjevol mensen uit Overijssel, Gelderland, Limburg. Had ik Overijssel al gezegd, Flevoland. Dus dat was wel echt heel erg bijzonder om te zien. Noord-Brabant ook. Nou ja, er waren de meeste mensen die er waren, die waren niet, die hadden geen sector opgegeven waar ze onderdeel van waren. Daarnaast waren er veel mensen uit de cultuursector, van universiteiten, van researchgroepen. Uit het onderwijs waren er een aantal van IT-bedrijven, maar ook government officials, mensen van de vakbond, organizers van demonstraties, zorg, media. Mensen uit verschillende sectoren waren daar. En bijna iedereen die had gezegd dat ze ook echt lange termijn iets wilden doen, wat natuurlijk heel erg mooi is om te zien, want dat is ook heel erg van belang, dat mensen niet zeggen van, goh, ik help nu eventjes omdat het nu helemaal is opgespeeld. Maar dat ze ook er zijn om lange termijn te blijven bijdragen. Nou ja, wat mooi is om te zien, is dat veel mensen, georganiseerd en ongeorganiseerd, daar zijn samengekomen en dat er ook specifiek al dingen uit zijn gekomen. Dus we hebben mensen laten brainstormen in groepjes. De mensen bijvoorbeeld van de academici, die hebben echt heel concreet werk al geleverd. Dus verschillende universiteiten zijn ook, daarin bevinden zich ook verschillende studentengroepen die ook al deels overkoepelend zitten in een studentencoalitie voor Palestina. Maar er zijn ook statements uitgebracht door verschillende groepen in universiteiten. En er zijn teach-ins georganiseerd, dus een soort van lezingen. Dus er is al best wel veel gedaan. Maar nu kwamen mensen echt samen van, hey, kunnen we niet een stapje verder brengen door te kijken naar de banden die universiteiten hebben met Israël. En dat onder de loep nemen. Dus dat is eigenlijk al een hele mooie uitkomst. Daarnaast zijn er ook mensen samengekomen eigenlijk de vakbond aan het bewegen zijn. Dus wat ik net al schetste van de vakbond, of in ieder geval stakingsrechten in Nederland, zijn enigszins achterhaald. En zeker als het hierom gaat, weet je. Het is heel normaal bijvoorbeeld om te spreken over een Arabische wereld, om daar te staken. Dat gebeurt om de haverklap. Maar hier zijn onze rechten niet echt heel erg goed beschermd wat dat betreft. Dus gingen daar ook activisten organisatoren met elkaar zitten om te kijken van, hey, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat wij in Nederland wel degelijk onze stem ook op die manier kunnen laten horen? Dus ja, daar zijn ook nu op dit moment al meetings over aan het plaatsvinden. Dus dat zijn al mooie dingen die uit voort zijn gekomen. En er moet nog veel meer uit zijn gekomen, maar dat moeten we nog allemaal even goed onderzoeken. Die papieren, die moeten we nog goed doorspitten. Maar dat is maar om even wat te noemen. Wat er kan gebeuren wanneer de juiste mensen bij elkaar brengt. En echt iets gaat doen. Ja, wat klinkt als een hele mooie avond, Gina. En fijn dat jullie ook het mogelijk maken voor veel verschillende mensen om bij elkaar te komen en met elkaar in gesprek te gaan. Dat lijkt me altijd goed. Nou zijn er ook aankomende week en weken demonstraties of events waar je bij kan zijn. Zo zijn er verschillende sit-ins bij Centraal Station. Zowel Amsterdam, Zwolle, Groningen, Eindhoven, nog veel meer steden. Maar ook morgenochtend gaat er een walk van Leiden naar Den Haag. 21 kilometer, als ik het goed zeg. Die begint om 9:30 ochtends om aandacht te vragen voor de vele Palestijnen die op de vlucht zijn. Dus mocht je nu nog wakker zijn en denken van hey, om 9:30 ben ik ready om te gaan lopen, dan kan je daarvoor aanmelden. Mocht je nou nog geïnteresseerd zijn in wat er nog meer is, dan kan je Palestina Free Palestine NL volgen op Instagram @FreePalestineNL. En dan wil ik jou, Gina Lafour van Free Palestine Nederland, heel erg bedanken voor je uitleg. Voor het gesprek met ons en veel succes de komende tijd. De bekende Palestijnse Gazaanse zanger Mohammed Assaf bracht in 2015 het nummer Anna Demni Falastini uit, wat betekent Mijn bloed is Palestijns. De afgelopen maanden is dit nummer uitgegroeid tot een van de pro-Palestijnse nummers die veel te horen is bij demonstraties, online content en het verzet. Maar ook het andere nummer van hem, Aluma Aluma, mag niet ontbreken. Hallo. Mohammed Asaf. NPO Radio 1. 4 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Rotterdam en Almere zijn bij twee huizen explosies geweest. Op beide plekken raakte niemand gewond. Wel zegt de politie dat de woningen in Rotterdam en Almere flink beschadigd zijn geraakt. Het totaal aantal explosies voor woningen en bedrijfspanden is dit jaar bijna verdriedubbeld. Vorig jaar telde de politie er ruim 200. Dit jaar zijn het er al ruim 600. Voor de kust van Libië zijn zeker 61 migranten omgekomen na een schipbreuk, meldt de migratieorganisatie van de VN. In totaal zouden er volgens de VN meer dan 80 mensen aan boord zijn geweest. Reddingswerkers konden een aantal van hen nog in veiligheid brengen. De Verenigde Naties zegt dat het schip niet tegen de hoge golven kon op de Middellandse Zee. Het vertrok vanuit een kustplaats in Libië vlak bij de grens met Tunesië. Vanuit dat land in Libië proberen de meeste migranten de oversteek te maken naar Europa. In Israël zijn gisteravond 1000 mensen de straat op gegaan om de regering op te roepen om weer met Hamas te onderhandelen om gijzelaars vrij te krijgen. Vrijdag schoot het leger per ongeluk 3 Israëlische gijzelaars dood, waardoor de druk om te onderhandelen weer is toegenomen. Maar premier Netanyahu wil vooral doorgaan met aanvallen om Hamas verder onder druk te zetten. Israël heeft ook meer details gedeeld over de dood van de 3 gijzelaars in de Gazastrook. Het leger maakte bekend dat ze met een witte vlag zwaaiden. Toch opende een Israëlisch militair het vuur. Hij dacht dat het een hinderlaag van Hamas was. Bij een vuurwerkcontrole aan de Belgische grens heeft de politie 118 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Nederlandse en Belgische agenten werkten samen en controleerden auto's die bij roosteren de grens overgingen. Er werden 12 processen verbaal uitgeschreven. Het weer, het wordt een zachte dag. Eerst is er veel bewolking, maar later vandaag in het zuidwesten ook af en toe zon. En het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Nawa Sira van Sluis en Lara Lauwigi. De Palestijnse activist Neshma Shadalla kwam naar Nederland toen ze 4 jaar oud was. Haar familie werd in 1948 verdreven door de Israëlische bezetting. Wat voor Israël het begin was van een eigen land, staat voor de Palestijnen bekend als El Nakba, wat catastrofe betekent. Vanaf dat moment tot nu toe zijn duizenden onschuldige Palestijnen vermoord, gevangen genomen en zijn miljoenen Palestijnen ontheemd geraakt. Neshma zet zich al haar hele leven in voor haar land Palestina. En we zijn heel blij dat ze vannacht hier bij ons is. Welkom, Neshma. Dank je wel. Hoe gaat het? Naar omstandigheden? Naar omstandigheden gaat het goed. Als je het nieuws een beetje achterwege laat, wat er in Gaza gebeurt, gaat het goed. Nou, heel fijn dat je hier midden in de nacht bij ons wil zijn en ook je verhaal wil delen. Ja, daar zijn we heel blij mee inderdaad. Deze nacht willen wij een ander geluid laten horen. We vinden de situatie in Palestina zeer belangrijk. Dus vinden we het belangrijk om ook met Palestijnse mensen te spreken. Dus vandaar dat we jou ook hebben uitgenodigd. We willen wel eerst even een beetje laagdrempelig jou wat beter leren kennen. Mm-hmm. Dat doen we hier door middel van een speeddate. Okay. Heb je wel eens gespeeddate? Nee, nog nooit. Nee. Het principe is vrij simpel. Wij stellen om de beurt een vraag of een stelling, leggen we je voor. En aan jou de taak om daar zo snel en spontaan mogelijk op te reageren. Helemaal goed. Hou het lekker kort, dan kunnen we er een paar doen in een minuut. Oké. Ben je er klaar voor? Helemaal. Daar gaan we. Waar lig je wakker van? Van Palestina. Wat is je eerste herinnering aan Nederland? Eerste herinnering? Ik zou het niet weten, nee. Nederland of Palestina? Palestina. Waar word je blij van? Van Palestina. Wat is het allerlekkerste Palestijnse gerecht? Warraanab, gevulde wijnbladeren. Welk seizoen is jouw lievelingsseizoen? De lente. Voor wie zou je een standbeeld op willen richten? Op dit moment eigenlijk voor niemand. Hoe omschrijven jouw vrienden jou? Een pittige dame. Ben je voor of tegen een twee-staten-oplossing? Tegen. Wat zou Nederland moeten doen voor Palestina? Zoals in de Tweede Wereldoorlog ook het verzet heeft neergezet. Ben je, of waar zitten we? Is technologie een zegen of een vloek? Op dit moment een zegen. Welke Palestijn zouden we allemaal moeten kennen? Op dit moment vele, vooral de journalisten. Ja. Dankjewel. We hebben een hoop vragen kunnen afvinken in ons lijstje. Je zegt twee staten oplossing direct tegen. Absoluut. Waarom? Dat is geen oplossing. Je kan iemand niet zijn huis ontnemen. Je kan niet iemand de volk vermoorden. Geen enkele Palestijn heeft kennissen, familie, zussen, broers, vaders, ooms, tantes die vermoord zijn door de Israëlische leger. Je kan niet van die mensen verwachten dat wij op een gegeven moment zeggen: oké, je mag mijn huis, je mag mijn land, je hebt mijn familie vermoord, maar ik ga wel samen met jou onder één staat of onder twee staten wonen. Ja. Ik ben zelf uit 1948, dus wat er is aangekondigd, dat betekent niet dat ik in 1948 geboren ben, maar mijn voorouders zijn toen verdreven. Als ik de twee staten ga erkennen, dan ontken ik mijn bestaan. Dan ontken ik de 75 jaar ellende die mijn familie heeft meegemaakt en die wij nog steeds tot de dag van vandaag meemaken. Ja, en maar de reden waarom jullie gevlucht zijn dus eigenlijk ook daarmee. Precies, ja, ja, precies. Maar om het nog even, want het is natuurlijk het Israëlische regime en ja, er zijn heel veel Israëli's die hier ook tegen zijn. Is een twee-staat-oplossing dan juist niet een oplossing dat mensen in vrede naast elkaar kunnen leven? Precies, we kunnen in vrede leven, maar waarom niet onder de naam Palestina? Waarom niet onder Palestina zoals het bestond? Mm-hmm. Met de Palestijnse wetten zoals het bestond. Want voor 1948 leefden er ook Joden. En Joden zijn van harte welkom. Het gaat, Palestijnen hebben nooit gekeken naar regie hoe je eruit ziet. Ben je blond of ben je bruin of wat dan ook. Daar kijken wij absoluut niet naar wat je achtergrond is. Maar voor 1948 leefden er ook de Joden, de christenen en de moslims samen. Waarom dat niet? Ja, waarom niet weer terug naar die situatie? Precies, ja. Ja, ja. Het lekkerste Palestijnse gerecht? Waranab, ja. Ja, ik krijg er gelijk trek van als jij het, erover vertelt. Wat zit er in die gevulde wijnbladeren? Zit rijst, groente en gehakt. En zijn er bepaalde gelegenheden waar dit veel wordt gegeten? Nee, eigenlijk, we maken van alles een gelegenheid om het te maken. Dat is alleen al de reden. Ja, om dat precies, te kunnen eten. Precies. En makluba is voornamelijk nu heel erg bekend. Mm-hmm. Ik weet niet of het voor jullie bekend is. Makluba. Ik heb het nog nooit gegeten. Nee, dat is omgedraaid. Letterlijk en figuurlijk betekent omgedraaid. Dus het is groente, rijst en het kan gemaakt worden met vlees of met kip. Oké. Okay. Ik krijg gelijk trek midden in de nacht. Ik weet het met jou is namens Sira, maar als we het over eten hebben midden in de nacht, krijg ik altijd honger. Nee. Je zei ook nog tussen Nederland of Palestina. Nou, ik was eigenlijk nog niet eens uitgesproken toen zei je al Palestina. Ja, nou ja, ik ben echt een Palestijn. Ik wil niet zeggen dat ik ondankbaar voor Nederland ben. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik hier in Nederland ben, is ook wel de Nederlandse staat de oorzaak daarvan. Bedoel je dat? Nederland steunt Israël. Dus met haar steunt, ontkent ze mijn bestaan en ontkent ze mijn rechten. Ja. Maar ik zou hier mij tussen haakjes luxe leven op willen geven en gewoon in een tentje willen wonen in Palestina. Ja. Vandaag nog. Als het veilig zou zijn daar. Nee hoor, ook vandaag. Ook maar vandaag. Ik kom niet binnen. Nee. Nee, ik kom niet binnen. En je zegt Nederland steunt Israël, dan heb je het vooral over de Nederlandse regering, neem ik aan. Nederlandse regering, inderdaad, precies. Ja. Ja. Ja. Gelukkig zijn er ook heel veel Nederlanders die anders tegen gelukkig. En gelukkig worden er steeds meer. Mensen hebben de oogkleppen niet meer op en mensen geloven niet blindelings het nieuws meer. Nee. En dat is fijn, dat mensen zich echt realiseren wat daar gebeurt en wat daar al 75 jaar lang aan de gang is, kan niet meer en mag niet meer. Nee, nee. Want je zei net ook al, jouw familie is gevlucht in 1948. Ja. In Palestina noemen ze het El Nakba, catastrofe. Ja. Kan je ons even meenemen naar die tijd voor mensen die niet precies weten wat dat toen inhield? 1948 was Palestina eigenlijk best een hele rijke land. Tussen het Midden-Oosten was het de rijkste land. Ik stam ook af van twee hele rijke families. Dus zowel mijn vaderskant als mijn moederskant superrijk. Mijn vaderskant, mijn opa, die was Mochtar. Dat is burgemeester van het dorp. Bezitten heel veel landen. Mijn moeders familie precies hetzelfde. In 1948 zijn de Israëliërs binnengekomen en het was letterlijk of je gaat dood of je vlucht. Ze zijn toen gevlucht met de gedachte, we gaan weer terug. Dus ze hebben eigenlijk alles achtergelaten. Na 75 jaar zijn ze nog steeds niet terug. Er zijn ook familieleden van mij destijds ook vermoord onderweg. Mijn familieleden die wonen nu, mijn moeders kant woont in Libanon. Vluchtelingenkampen. Je wil niet weten wat voor bizarre omstandigheden ze mee moeten maken. Ik heb drie tantes die de ziekte van kanker hebben. Medicijn om te genezen, dat is onmogelijk. Maar medicijn om de pijn te verzachten, moeten we elke keer een inzameling maken om dat kunnen sturen naar hen toe. En dat waren dus gewoon hele rijke families. En mijn vaders familie woont in Jordanië, ook in een vluchtelingenkamp. Die hebben het iets beter, maar in een vluchtelingenkamp leven is niet fijn. Wat een verschrikkelijk, ja. In één zin noem je eigenlijk bijna de verschrikkelijkste dingen die je kan overkomen. Precies. In een familie, voor jezelf, voor de gezondheid. Je zegt, je familie is dus gevlucht in 1948 met het idee, we komen ook terug naar ons land. Ja. En nu nog steeds zit een deel van jouw familie in zowel Libanon als Jordanië, zei je? Als eigenlijk over heel de wereld, want wij zitten in Nederland. Ik heb weer andere tantes en ooms die weer in andere Europese of Amerikaanse landen zitten. We hebben zelfs de sleutel van ons huis nog in Palestina. En die hebben wij hier in Nederland, die hebben wij heel goed bewaard. Mijn moeders moeder, die leeft nog, dus mijn oma, die daarvan leeft nog. Je hoeft met haar maar een telefoongesprek te hebben. Dan begint ze over Palestina. Dan begint ze over wat ze daar had. En dan begint ze daarover dat ik daar wil begraven wil worden. Het is eigenlijk onmogelijk, nu de situatie. Maar het draait alleen maar om Palestina. Ja, en dat is gewoon vreselijk. En in die 75 jaar is het nog niet mogelijk geweest om terug te gaan naar jullie ouderlijk huis. Nee, want we worden niet erkend als Palestijnen. Nu, omdat ik de Nederlandse nationaliteit heb, zou ik Palestina in mogen komen. Ik ben ook wel een keer geweest. Maar ik denk dat ik er niet meer in kan komen met mijn uitspraken en wat ik allemaal zeg. Dus ik denk dat het voor mij nu echt einde verhaal is geworden. Wat doet dat met jou? Ja, vreselijk. Dat is ook onrecht. Behalve dat we vermoord zijn, dat we het land uit zijn verjaagd, dat we hier zijn als vluchtelingen. Want kijk, oké, leuk, aardig. Je wordt hier in Nederland beschermd, maar je wordt altijd gezien als een buitenlander. En er wordt nog steeds op social media tegen mij gezegd: ja, rot dan op naar je eigen land. Ja, graag. Zou je graag willen? Ja. Graag. Maar geef mij die mogelijkheid dan. En zelfs op bezoek gaan naar je eigen land. Mijn kinderen. We zijn hier geboren, spreken ook beter Nederlands dan dat ze Arabisch spreken. Maar met je kinderen moet je echt niet tegen hun zeggen dat ze Nederlands zijn. Nee, ze zijn 8 en 9. Die zijn echt, ik ben Palestijns en kom daar ook echt niet aan. Ja. Maar dat ik denk van, wellicht kunnen ze nooit het land zien. Dat is al heel erg pijnlijk. En dan hebben we het niet eens over de moorden, wat er nu gaande is. En de openlucht aanvallen die worden gedaan, daar hebben we het niet eens over. Nee. Maar de pijn zit gewoon ontzettend diep bij elke Palestijn. Het is echt het gevoel van het ontheemd zijn van je land. Hè? Precies, ja. Iets wat je eigenlijk niet wilt, wat je gedwongen wordt. Ja. Ik probeer me dan altijd te bedenken hoe dat zou zijn wanneer het, zeg maar, ik ben geboren in Nederland, maar hoe dat andersom zou zijn wanneer ik dus in een ander land zou wonen en niet naar mijn moederland terug zou mogen. Als het je bewuste keuze is, is het al heel iets anders. Als je kiest om naar een ander land te emigreren, prima. Maar het is nooit een bewuste keuze geweest. Nee. Waardoor de acceptatie nooit is geweest dat wij het accepteren om iets anders te zijn dan Palestijns. Ja, en ik kan me voorstellen dat je daardoor misschien wel extra verlangt naar het terugkeren naar. Precies, ja. Ja. Al zou ik nu echt in een tentje moeten gaan leven in de kou en alles moeten opgeven wat ik hier heb, zou ik het vandaag nog doen. Ja. En dat is toch omdat je voelt dat dat jouw land is. Het is de, mijn de land. Grond waar het je is mijn zijn. Land. Ik heb het gevoel dat ik daarvoor moet vechten, dat ik daarvoor moet opkomen. Die Palestijnen die nu worden vermoord, ik ben geen haar beter. Die moeders die hun kinderen moeten begraven, ik ben geen haar beter. Waarom zijn mijn kinderen belangrijker dan die kinderen? Ja. Waarom verdienen mijn kinderen wel veiligheid en die kinderen niet? En dat voelt voor mij gewoon als onrecht. Dat voelt voor mij niet als eerlijk dat ik zeg van, oh, ik ben Palestijn. Maar wat heb ik eigenlijk? Ja, ik heb ook wel pijn meegemaakt, maar ik heb niet de echte pijn meegemaakt die zij gewoon dagelijks meemaken. En ik voel me dan af en toe een hele erg grote hypocriet. Ja, waarom jij wel hier veilig zit en zij daar niet veilig zijn. Ja, want ik ben een hele trotse Palestijn, maar de pijn ervaar ik niet. De zweepslagen krijgen zij en niet ik. Maar ik mag wel zeggen dat ik de trotse Palestijn ben. Ja. Voelt het dan ergens ook wel? Kan je ook een gevoel van geluk ervaren dat je veilig bent hier? Dat je kinderen veilig zijn? Nee, eigenlijk helemaal niet. Kan je dat niet eens voelen omdat dat andere gevoel zo. Precies. Kijk, ik heb een zorgkindje. Dus is regelmatig in het ziekenhuis. En ik ben echt gewoon een moeder die echt bemoeit met de artsen. Van oké, welke behandelingsplan gaan we nu doen? Laatst was ze weer opgenomen en het ging het echt niet goed met haar. En er waren een paar artsen die waren bezig om haar ademhaling weer te controleren en op gang te krijgen dat het gewoon gestabiliseerd wordt. En voor het eerst zat ik echt op een afstand naar hem te kijken en ik hield mijn mond dicht en ik dacht van, wauw, er zijn gewoon 3 artsen bezig met mijn kind. Maar in Gazastrook liggen de kinderen gewoon op de grond. Ja. Zonder enige verdoving worden ze geamputeerd. Zonder enige medische hulp ligt ze daar. Omdat dat er gewoon niet is. Ja. Ja, nou, ik voelde me zo slecht. Aan de ene kant ben je natuurlijk hartstikke blij dat het goed gaat met je kind. En dat het hier wel mogelijk is. Maar aan de andere kant voel je je zo'n groot hypocriet. En kan je daar eigenlijk niet blij om zijn. Nee. De oneerlijkheid en onrechtvaardigheid is echt wat je hart breekt, merk ik aan je. Ja, ik kon mijn kind ook niet echt vasthouden daarna en zeggen van, het voelde niet oké. Waarom? Ja, het voelt gewoon niet oké als je die moeders daar zo ziet hoe ze hun kinderen moeten niet eens op een normale manier afscheid kunnen nemen. En ik heb gewoon een situatie meegemaakt. Op zich niet zo heel erg heftig als ik het vergelijk met de Gazastrook. En er zijn 3 artsen bezig met mijn kind. Ja. En dat is dan vreselijk. En dat nog kan in 2023, bijna 2024. En dat eigenlijk heel de wereld een beetje stilzwijgend toe aan het kijken is. Dat is echt vreselijk. Ja. Dat is echt, echt heel vreselijk. Ja, ja. Gaat maak mij ook maar weer allemaal te boven. Ja, maak maar weer duidelijk waarom wij het zo belangrijk vinden dat we deze nacht hier aandacht aan besteden. Precies, ik vind het ook heel fijn dat jullie hier ook aandacht aan besteden en dat het Palestijnse geluid ook gehoord mag worden en kan worden. Ja, want je doet veel ook voor Palestina en je spreekt je uit. Je zei net, gaf een voorbeeld over jouw kind die in het ziekenhuis was. Je hebt ook 2 pleegkinderen, als ik het zo mag noemen, in Gaza. Hoe ziet dat eruit? Voor mij zijn het geen pleegkinderen, voor mij zijn het gewoon mijn kinderen. Het zijn 2 kindjes. Het ergste van alles is dat ze beide kinderen hun vader zijn verloren in de aanval van 2014. Dus mensen die zeggen over 7 oktober, die wil ik eigenlijk, daar wil ik eens geen eens met hun het gesprek aangaan. Ga je gewoon even goed inlezen in de geschiedenis. Ga je even goed inlezen dat elke jaar de Gazastrook gewoon gebombardeerd wordt. In 2014 zijn hun vaders overleden door de bomaanvallen. En nu? Nu is er geen enkele contact. Ik weet niet of ze leven, of ze dood zijn, of ze gewond zijn. En aan de andere kant denk ik van, wil ik eigenlijk wel dat ze nog leven? Moeten ze dit nog eigenlijk wel meemaken? Voor de tweede keer? Zulke jonge kinderen? Wat voor traumatische ervaring zal dat meebrengen? Hoe zal hun leven verder ingekleurd worden? Toen hun vader verloren en waarschijnlijk nu hun moeder of hun broer of hun zus of zelf half gehandicapt zijn. Ja. Gun je zo'n kind het verder leven? Ja, dat is gewoon heel heftig. Dat je eigenlijk voor je kind wenst dat ze op dit moment niet aanwezig meer is, zodat ze die ellende niet meer mee hoeft te maken. Ja. Dat je hier überhaupt over moet nadenken is al. Het is echt vreselijk. Hoe erg de situatie is. Het is echt dat ik aan het begin echt elke minuut dacht van, zijn ze er nog? Zijn ze er nog? Dat ik naar de beelden aan het kijken was van, herken ik haar ergens? Komt Zie haar naam ik ze ergens? Of, en dat is gewoon vreselijk. Als je op die manier op zoek moet gaan naar je kinderen. Al zijn het niet je bloedeigen kinderen, een kind is gewoon een kind. En als ik daar de verantwoordelijkheid voor heb gekozen om te nemen, dat ik daarvoor zorg, dan zorg ik daarvoor tot het einde. En dat is gewoon vreselijk. En het ergste van alles is dat de Nederlandse regering, heel leuk en aardig, binnen 1 dag een Nederlandse nationaliteit regelt van een Israëlische, gijzelaar. En ik heb Rutte zelf persoonlijk nog aangesproken. Wat ga jij doen voor mijn kinderen? En ik heb heel veel beloftes van hem gekregen en tot op heden helemaal niks. En dat is gewoon schandalig. Dat je gewoon ziet dat je in een land leeft, dat het gewoon met 2 maten wordt gemeten. De een is veel belangrijker dan de ander. En dat is gewoon schandalig dat we dat nog accepteren. Want hoe kwam dit gesprek met Rutte tot stand? Ik werd uitgenodigd met Rutte en met een andere minister. Was het pas geleden of al een tijdje geleden? Dat is pas geleden. Dat is het begin van de oorlog geweest. Hij is waarschijnlijk onder druk gezet dat hij ook met de Palestijnen moet gaan praten. Nou, toen ben ik met andere Palestijnen en Israëliërs zijn we uitgenodigd. En hoe was dat gesprek? Ik heb gewoon gezegd wat ik wil zeggen. Rutte interesseert me eigenlijk helemaal niet. En alle andere ministers interesseren me eigenlijk ook helemaal niet. Als je niet eerlijk kan zeggen waar het op slaat. Als je niet kan vertellen dat het een genocide is. Als je niet eens kan stemmen. Dat is nogal heel erg. Als je niet eens kan stemmen waar je op hoort te stemmen. Dan ben je eigenlijk voor mij helemaal geen mens. Dan heb je het over de staakt het vuren bij de VN-veiligheidsraad. Ja, over inderdaad. Kan stemmen. Ja. Destijds is door Rutte heel veel dingen beloofd. Onder andere dat hij zijn excuses zou aanbieden, dat hij aan het begin Israël onvoorwaardelijk heeft gesteund. Dat zou hij terugtrekken, dat heeft hij ons beloofd. tot op heden nog niks van gehoord. Maar dat was al te verwachten. Ik ben alleen toen gegaan van, ze wouden graag met de Palestijnen praten. En ik had zoiets van, nou, dan krijg je ook een Palestijnse stem te horen. Ik ga me niet inhouden. Ja. Ja. Jij noemde net het woord genocide. Ja. Dat is een beladen term. Dat is een heftige term. Uh-huh. Hoe zou jij dat willen, of kan je omschrijven wat jij daaronder vindt vallen? Of? Precies wat er nu in Gaza gebeurt. Een open lijf genocide. Het bombarderen van elke Palestijn. En het maakt niet uit wat je bent, wie je bent, hoe oud je bent. Ja. Je wordt gewoon, je moet gewoon dood. En dat is ook eigenlijk wat ze zeggen. Ze schuilen het niet onder de tafel. Of ze maken er geen toneelstukje van, wat ze al 75 jaar lang wel een toneelstukje van hebben gemaakt. Ja, en met ze bedoel je de Israëlische regering? De regering, inderdaad. Okay. Het was eigenlijk nu ook voor merendeels ook de Israëlische bevolking. De Israëlische bevolking die uit zich ook duidelijk uit op Insta en op Facebook en noem maar op wat ze vinden van de Palestijnen. En die zeggen ook duidelijk dat ze willen dat elk Palestijn ook vermoord wordt. Ja, ik denk zelfs dat er wel een nuance is in de zin van, er zijn heel veel, denk ik, Israëliërs die dat niet willen. 100%. Maar ik scheer ze niet allemaal over één kam. Ja. Maar die zijn er wel. Duidelijk de Israëlische regering steunen. Er zijn natuurlijk Israëliërs die inderdaad het regime steunen. Precies. Ja. Of de kolonisten steunen in de gebieden. Precies. Maar ook om dat wel duidelijk te maken dat natuurlijk dat ook verdeeld is. Je kan niet elke bevolking over één kam scheren. Dat kan je gewoon niet flikken. Dat ga ik ook nu hier niet lopen doen. Er zijn natuurlijk bepaalde mensen die het steunen en bepaalde mensen die het niet steunen. Maar er mag ook wel gezegd worden dat bepaalde mensen het steunen. En dat vind ik eigenlijk schandalig. Dat ze gewoon op social media gewoon duidelijk uiten dat elke Palestijn vermoord mag worden, zelfs de baby's. Ja. En dat is gewoon heel erg. Ja. Ik zit nog eventjes over de term genocide te zoeken. Amnesty International zegt daarover genocide. Wordt genocide genoemd. En dat is naar aanleiding van het VN-verdrag. Wanneer een van de volgende handelingen gepleegd wordt met de bedoeling om een nationale, etnische, godsdienstige groep, dan wel een groep behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen. Dan hebben we het over doden, toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel, het opzettelijk aan de groep opleggen van bepaalde levensvoorwaarden, het nemen van maatregelen bedoeld om geboorte binnen de groep te voorkomen en het gewelddadig overbrengen van kinderen van de ene groep naar de andere groep. Ja, precies. Om even duidelijk te schetsen wat de term genocide inhoudt volgens Amnesty International. Ja, dat is nu precies wat er nu gaande is in de Gaza-strook. Ja. Alle Palestijnen worden vermoord. Het maakt niet uit of je moslim bent of dat je christen bent. De kerken worden ook net zo goed aangevallen. Maakt niet uit of dat je in een vluchtelingenkamp zit. Dus je bent gevlucht. Je hebt geluisterd naar de orders van Israël. En je bent gevlucht van de ene plek naar de andere plek. Naar een aanhalingstekens veiliger deel van de Gaza-strook. Precies. En dan word je dan ook gewoon gebombardeerd. Maakt niet uit of je in een ziekenhuis zit. Dan word je ook gewoon gebombardeerd. Ja. En daar zijn ze gewoon eerlijk over. Dat verdraaien ze niet. Ze willen alle niet Palestijnen dood hebben. Ja. Het is nu heel duidelijk in de media, in ieder geval in de mainstream media ook, dat wat er gebeurt in Palestina. De aanslagen die worden gepleegd, de schrijnende situaties. Heb je het Palestijnse narratief gemist de afgelopen tientallen jaren? We hebben altijd lopen schreeuwen om de Palestijnse zaak. Sinds het begin hebben we lopen schreeuwen van, we willen aandacht. Kom op, mensen. Wat er gebeurt, kan niet. Je moet je niet vergeten wat er eigenlijk nu aan gaande is. Dat is afgelopen jaren ook precies gaande geweest. Niet in de extreme mate wat nu gebeurt. Maar in 2014 is bijna ook Gazastrook helemaal plat gebombardeerd. Waar is toen de aandacht geweest? Waar is toen de media geweest? 75 jaar lang worden de Palestijnen vermoord, onderdrukt, uit huizen gezet. Kleine menselijke dingen, eigenlijk menselijke rechten worden ze ontneemd. En de hele wereld weet eigenlijk van niks, omdat het media het niet verder communiceert. Maar omdat nu social media zo actief is en dat Palestijnen nu zelf het nieuws naar buiten brengen met beeld en geluid en alles, ja, beginnen mensen het nu wel meer in te zien. Maar het is eigenlijk heel erg schandalig dat het 75 jaar lang aan de gaande gang is. Denk je dat echt het social media het verschil is waardoor het precies nu meer in het openbaar is? Ja, het is heel schandalig. We zitten hier gewoon op een radio, maar eigenlijk ook dit radio, of niet Omroep Zwart, maar het hele gebouw. Als ze daar hierover praten, praten ze over een oorlog. Het is geen oorlog. Het is een afslachting van een bepaalde bevolking. Je kan iets niet een oorlog noemen, maar ze blijven hameren op bepaalde termen. Of dat ze zeggen van, er zijn zoveel mensen gevallen in de Israëlische gedeelte. En dan zegt ze over de Palestijnen, ze zijn dood. Met andere woorden, van ja, daar zijn ze onschuldig vermoord en daar zijn ze gewoon dood. Dus in de woorden, in de woordgebruik termen, zit al een bepaalde framing, zeg jij. Precies, ja, precies. En dat is tot nu, tot vandaag, is dat gewoon aan de orde. En dat is gewoon heel erg. Ja. Er is daar geen verandering aan. Nee, nou wordt er naar mijn beleving, maar misschien heb ik dat ook verkeerd begrepen, gesproken over een oorlog tussen Hamas en Israël. Zie jij dat dan ook niet als oorlog? Waar is Hamas in de westelijke Jordaan over? Waarom worden daar de Palestijnen vermoord? Ja. Dan hebben we het eigenlijk al helemaal niet over een oorlog tussen Hamas en Israël. Nee, we hebben het precies gewoon over het afslachten van de Palestijnse bevolking. En als we echt kijken, oké, we gaan met jullie mee. Hè? Is goed, we gaan met jullie mee. Het is een oorlog tussen Hamas en Israël. Jullie zeggen zelf dat Hamas onder de tunnels zitten. Waarom bombarderen jullie de ziekenhuizen? Ja. Waarom bombarderen jullie de vluchtelingenkampen? Waarom bombarderen jullie de mensen die aan het vluchten zijn? Waarom bombarderen jullie de gebouwen die vol zitten met mensen? Als jullie zelf zeggen, ze zitten onder de tunnels. Waarom is dat noodzakelijk dan om die mensen af te slachten? Ja. Nee, ik snap je punt. Maar om even duidelijk te maken dat vanuit een bepaalde invalshoek dus die term gebruikt wordt, dat de strijd is tussen die twee groepen en niet zozeer tussen de Palestijnen in het algemeen. Ja. Heeft Hamas de wapens die Israël heeft? Heeft Hamas de mogelijkheid om zichzelf zodanig te verdedigen hoe Israël zichzelf aan het verdedigen is? Dan mag je het in mijn principe best wel een oorlog noemen. Ja, dus wanneer het een gelijkwaardige strijd zou zijn. Ja, maar dat is het niet. Hamas creëert haar eigen wapens en maakt haar eigen wapens. En ja, wat je ook net noemde over het bombarderen van ziekenhuizen, van scholen ook, van gebouwen waar burgers, waar ze zeker weten dat er burgerslachtoffers vallen. Ja. Er wordt ook natuurlijk veel onderzoek gedaan dat het eigenlijk oorlogsmisdaden zijn. Ja. Wat niet, ja, niet mag in een oorlog. Nee. Er zijn regels ook in een oorlog. Ja. En Israël houdt zich daar in veel gevallen niet aan. Nee. Dus dat om ook even gezegd te worden. Maar dat doen ze al jaren niet. Mm-hmm. Het afsluiten van water en elektriciteit naar de Gazastrook, dat gebeurt al jaren. Wanneer ze er zin in hebben, sluiten ze gewoon alles af. Dat wordt ook altijd gezegd dat het niet mag en niet kan. Ja. Maar waarom is het toen altijd wel stilzwijgend toegekeken dat het gebeurt? Ja. Waarom moeten er zoveel lijken vallen, zodat wij eindelijk iets zeggen erover? En dat we eindelijk, komt eindelijk iets op gang. Ja. En dat is eigenlijk gewoon schandalig als je daar zo lang mee hebt gewacht totdat je nu eindelijk je iets zegt. En heel veel mensen durven zich nog niet echt uit te spreken over de situatie. Ze zijn bang om hun functie te verliezen, of hun baan te verliezen, of minder geld gecanceld te worden, geboycot te worden. Precies. Ja. En als ik vind het gewoon echt schandalig als je daar eigenlijk zo over nadenkt. Dat mensen niet durven zich uit te spreken. Terwijl daar met je stilzwijging geef je eigenlijk toestemming voor het vermoorden van nog meer onschuldige mensen. Ja, en ben ik het mee eens. Maar er zijn ook mensen die vanuit angst, niet iedereen is zo moedig zoals jij bent. Oké, maar angst is geen, is geen goede raadgever. Is geen goede, nee. Precies, je kan niet zeggen ik ben bang. Dus je kan kleinste dingen doen, hè? Een bericht op social media neerzetten. Je hoeft je niet gelijk uit te spreken zoals ik dat doe, op de manier waarop ik dat doe. Maar gewoon zeggen dat je daar tegen bent. En als je dat niet eens durft te zeggen, en als je alleen over Palestina en Israël wordt gesproken, zeg je ja, maar dat is ingewikkeld. Denk ik, hè? Ingewikkeld? Nou ja. We weten allemaal zelf hoe is de staat Israël is bestaan. 1948, door het vermoorden en het uitroeien van de Palestijnse bevolking. En zelfs al vind je het ingewikkeld, je zei eerder ook al, lees je in. Precies, ga op onderzoek uit. Ga kijken wat het allemaal inhoudt. Ga verder kijken dan wat je op het nieuws ziet. Ja. Ga op onderzoek uit. Zullen we even naar muziek gaan? Gaan we doen. Je hebt muziek meegenomen. Ja. Ik heb als eerst staan Palestine Biladi. Mm-hmm. Waarom dit nummer? Ja, dat is Palestine Biladi. Dus Palestine is mijn land. Ja, dat vind ik wel passend hierbij. Ja, het past ook heel erg bij jou, toch? Als ja, precies. We gaan er naar luisteren. Helemaal goed. القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خاف الثقافة عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين رح نبقى فيك يا فلسطين Ja, dat was Hamoud. Kan je het goed voor mij uitspreken? Reshma, hoe het lied heet? Palestine Biladi? Palestine Biladi. Hamoud, volgens mij, ja. Ja, klopt. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Bij ons in de studio is Palestijns activist Neshma Shadalla. Heb je een vraag voor Neshma, stuur dan een berichtje via de NPO Radio 1-app. Neshma, we hebben het net over jouw familiegeschiedenis gehad. Over de huidige situatie in Palestina. En ja, wat er allemaal bij komt kijken. De hele verschrikkelijke en schrijnende situatie. Al voor 75 jaar en langer. Maar jij zit hier ook omdat je een activist bent. Je zet je in voor Palestina, voor jouw land. Ja. Wat heb je de afgelopen jaren zoal gedaan? Afgelopen jaren waren we altijd bezig met geld inzamelen voor Palestina. Destijds bestond de Palestijnse platform voor mensenrechten en solidariteit. We organiseerden toen grote festivals in de naam van Palestina. Zodat we het Palestijnse traditie een beetje kenbaar maakten op een leuke manier. En sinds kort, sinds de oorlog zeg maar weer is goed uitgebroken, ben ik met verschillende kleine dingetjes ben ik bezig. Probeer op mijn manier mijn stem te laten horen. Op mijn manier mijn steun te laten blijken aan de Palestijnse bevolking. Samen met mijn zussen hebben we nu hebben we iets kleins opgericht. We gaan Palestijnse jurken uit de westelijke Jordaanoever naar Nederland halen. Traditionele Palestijnse jurken. Die gaan we hier verkopen. Het winst gaat totaal ook weer terug naar Palestina. In de vorm van kleine projecten. Dus we gaan voor mensen een kleine karretje halen met producten die hij kan verkopen. Een naaimachine voor een moeder, voor een vrouw. Gewoon kleine producten waardoor je door kleine bedragen best wel veel mensen kan helpen aan het zelf creëren van inkomen. En niet altijd afhankelijk moeten zijn van een derde. Dus ja. Echt een lange termijn of dat mensen hun eigen onderneming kunnen starten. Ja, of precies. Start-ups, ja. Dacht ik aan. Ja. Precies, dat is onze visie-missie in dit geval. Alleen helaas is onze leverancier aangevallen door de Israëli's. Israëlische leger. En hij zit in de westelijke Jordaanoever. Dus, dat is nog wel een uitdaging dan, ja. Precies. Er is de 25e is een evenement, een vrouwenevenement. En we zouden toen op als eerste gaan staan om te gaan verkopen. En nu is het hopen dat wij de producten op tijd binnenkrijgen. Ja. Ik denk het niet. Hoe gaat het met jullie leverancier? Weet je daar iets van? Ja, het gaat naar omstandigheden gaat het goed. Zijn huis is een beetje helemaal afgetakeld. Ik wil er ook niet heel veel over vertellen, want het kan ook zo zijn dat het bericht dan wordt doorgegeven en dat ze hem nog helemaal gaan aftakelen. Je moet de mensen echt heel erg in bescherming nemen in de westelijke Jordaanoever. Zo ook mijn familie. We hebben nu op dit moment bijna geen contact meer met hun uit bescherming. We zijn gewoon heel bang dat we een bepaalde vraag stellen of een bepaalde opmerking maken wat hun gewoon hun leven kan kosten. Hoe gaat het met jouw familie? Want je hebt nu geen contact, maar wanneer heb je voor het laatst contact met hen gehad? Een paar maanden terug. Mijn vader heeft regelmatig wel contact met hun, maar die heeft het bewust ook nu dit momenteel even gewoon niet zoveel contact meer. Gewoon eventjes een appje, alles goed? Ja, alles goed, klaar. Okay. Dus je kan gelukkig wel, je weet wel, ze zijn nog in leven dan? Ze zijn nog wel in leven, maar eigenlijk met een hele kleine of vraag. Wat verkeerd geïnterpreteerd kan worden, kunnen ze al opgepakt worden. Ja. En uit bescherming wil je dat gewoon echt niet. Dus dan laat je gewoon het contact als minimale. Ja. En dan hebben we het weer over dat het niet te maken heeft met Hamas, wat ze zeggen, wat ze beweren. Maar dat het gewoon te maken heeft met heel Palestina en alle Palestijnen. Ja. Ik vind het al zo verschrikkelijk en verdrietig om elke dag beelden te zien. Journalisten, ja. Ik ga dan al kapot van binnen. Ik kan me niet voorstellen hoe jij je moet voelen als je ook daar familie hebt en ja, mensen die je kent. Hoe kom jij de dag door? De dag door is eigenlijk gewoon constant naar mijn telefoon kijken, constant naar de beelden kijken. Af en toe wil ik een pauze van die beelden. Dan denk ik wil een pauze van die beelden, maar die mensen moeten het gaan meemaken. Die krijgen niet eens een adempauze. Ik dwing mezelf om gewoon constant te blijven kijken naar de beelden, hoe pijnlijk het ook is. Ik heb zo vaak nachten gewoon huilend ben ik in slaap gevallen. En dan denk ik van, ja, ik lig hier in een comfortabele bed, maar hun moeten liggen op bommen. En dat je voelt je gewoon schuldig, je voelt jezelf een hypocriet. Je voelt je er absoluut niet goed bij. En daarom probeer ik op elke manier, op wat dan ook, te vertellen van dat kan niet. Zoveel mogelijk erover blijven praten met iedereen en nog wat. En als ik maar iemand kan helpen om over de streep te zetten, dat die gewoon zegt van, hey, ik ben pro-Palestina, ik hang de Palestijnse vlag uit, of ik plak ergens een Palestijnse sticker, ben ik al tevreden. Ja. En moet je jezelf dan niet beschermen ook een beetje van de hele tijd beelden kijken en je er zelf ook mee confronteren? Ben ik beter dan die mensen daar? Nee, maar ook om je nog te blijven inzetten zonder dat je jezelf erdoor... Juist daarom moet je jezelf confronteren met het feit dat het nog steeds gaande is. En dat je dus de situatie niet mag vergeten. En als je eigenlijk niks doet en niks zegt en blijft zwijgen en dat je doorgaat met je leven, dat je eigenlijk toestemt met het nog meer vermoorden van de Palestijnen. Ik kan dat niet. Ik zou me daar niet goed bij voelen. Ik vind dat je juist moet blijven kijken. Juist voor jou werkt dit het beste. Ja, ik vind dat je... Want als je gaat het vergeten. Het is, de beelden zijn gewoon... Eigenlijk zijn we een beetje gewend geraakt aan de beelden, merk ik een beetje. Ja. De onthoofde baby's, de journalisten die constant worden vermoord. Het is eigenlijk een beetje van... Oké, nog een journalist erbij afgestompt. Eigenlijk. Afgestompt. Ja, en kijk, en die risico moet je niet nemen dat je de zaak gaat vergeten. Ja, nou hadden we het net al over dat je met het kiezen van bepaalde woorden in berichtgeving toch bewust of onbewust aan het framen kan zijn. Ja. Welke nieuwsplatforms volg jij? Nederlandse nieuwsplatform helemaal niks. Nee. Nada, noppes. Als ik met mijn kinderen leuk iets tv aan het kijken zijn en toevallig begint het nieuwsbericht, doe ik expres de tv uit. Ze mogen van mij ook echt niet luisteren. Het was standaard voor het slapen gaan jeugdjournaal. Jeugdjournaal is helemaal afgeschrapt. Ze mogen daar ook niet meer van mij naar maar kijken. Omdat het duidelijk een kant is gekozen. En het niet eerlijke berichtgeving wordt gedaan. Als ze het hebben over oorlog. En als ze het woord genocide niet durven uit te spreken. En als ze het niet durven uit te spreken dat de Palestijnse bevolking helemaal wordt uitgeroeid. Ja, dan vind ik niet dat je het recht hebt dat ik naar jou ga luisteren. En welke zender doet dat wel? Ik luister naar Al Jazeera. Ik vind ze heel erg neutraal. Ik vind ze heel erg goed. En ik luister naar de Palestijnen zelf. Dus nu op social media kan je de Palestijnse mensen zelf daar volgen en kan je zelf zien hoe heftig het is en wat er gebeurt. En Israël heeft het door dat steeds meer mensen juist voor dat soort mensen aan het kiezen zijn, voor dat soort kanalen aan het kiezen zijn. En daarom zijn ze één voor één aan het afslachten. Zodat de journalisten. De journalisten. De journalisten in de Gazastrook. Precies. Waarom? Worden ja, nou, bewust. Gisteren zijn de Al Jazeera. De journalisten van Al Jazeera duidelijk zelf beschoten. De cameraman is overleden. En de verslaggever die is gewond geraakt. Maar waarom kies je ervoor iemand met een duidelijk helm op, met een duidelijke kleding vest van prijs, ja. die je gewoon beschieten? Ze zijn niet geraakt door een bom, maar door schoten van het Israëlische leger. Ja. En dat is een bewuste keus. Er zijn nu inmiddels 83 of zelfs 84 journalisten gedood, vermoord. Ja. Normaal is het zo, als er ergens een journalist omkomt, door wat dan ook, dat de hele wereld daarover heeft. Nu komt het natuurlijk wel in het nieuws, maar de aantallen zijn zo groot hier in Gaza, dat dit eigenlijk volgens mij bijna nog nooit zo is gezien. Nee, en het is eigenlijk geen nieuws meer. En dat is gewoon eigenlijk schandalig. Ik zou heel graag willen dat eigenlijk elke journalist in Nederland zegt van, luister, we gaan een dag staken. Dat zijn onze collega's. Als dit zou gebeuren in Engeland of in Frankrijk of wat dan ook, dan zou heel de wereld, alle journalisten over heel de wereld een dag staken. Hoeveel journalisten moeten er nog vallen in Gazastrook, zodat hier de journalisten in Nederland gaan staken of iets gaan zeggen of een statement naar buiten gaan brengen van, hey, luister, blijf eens gewoon van de journalisten af. Ja. Ik ben altijd ontroerd door Bizen. Je kent hem waarschijnlijk ook. Een van de Palestijnse journalisten die meerdere malen per dag eigenlijk op Instagram video's post, boodschappen, laat weten wat er gebeurt. En zij begint bijna elke video met, this is Bizen, I'm still alive. Ja. En het feit dat ze dat moet zeggen, dat ook als er een paar uur is, dat er geen gehoor van haar is, zijn er al zorgen dat ze er niet meer is. En ook Motas natuurlijk en veel andere journalisten. Ja. Mortes was zijn internet was voor een dag uitgeschakeld. Nou, mijn zus en ik van, heb je al iets over hem gehoord? Leeft hij nog? Het is gewoon belachelijk dat je zo bezig bent. En dat de journalisten gewoon duidelijk een gerichte doelgroep is. Ja. Naast dat journalisten het verhaal vertellen van wat er gebeurt, is er ook op social media veel content dat wordt gedeeld van hen, maar ook andere dingen. En veel wat daar ook in voorbij komt, is de watermeloen. Ja. Het zijn vlaggen of icoontjes. Er zijn zelfs filters gemaakt op TikTok of Instagram. Waarom de watermeloen voor dit soort content? Nou, laten we eerst wat ik dus sinds kort achter ben gekomen, is dat de watermeloen, dat de Palestijnse vlag uit mijn hoofd 1976, is de Palestijnse vlag verboden. Dus je mocht de Palestijnse vlag niet meer omhoog hijsen. Het mocht niet meer. Ja. De Palestijnen wouden toch wel het kenbaar maken van, we zijn Palestijns. Dus ze hebben de watermeloen gekozen omdat het dezelfde kleuren heeft als de Palestijnse vlag. Ja. Rood, zwart, wit. Zeg ik uit mijn hoofd, groen. In groen, ja, precies. Dacht ik vergeten. het heeft ongeveer 20 jaar lang geduurd. Moet nagaan wat voor schandaal dat is, dat je een vlag gaat verbieden. Dat is destijds gedaan. Nu op social media, hoe heftig het ook is, hoe erg we onderdrukt worden. Als je iets zegt over Palestina of de Palestijnse vlag kenbaar laat maken, dan word je bericht niet gezien of zo heel min mogelijk gedeeld. Ja. Zodat het toch de berichten en de situatie in Palestina toch wel zichtbaar werd, hebben de mensen weer de Palestijnse of de watermeloen weer in het leven geroepen. En moet je nagaan dat we zo diep zijn gezakt, dat we zulke dingen moeten gaan lopen bedenken om het nieuws te kunnen blijven delen. Ja, ik zie op Instagram ook mensen die Palestina niet helemaal in letters uitschrijven, maar bijvoorbeeld de is vervangen door een is-teken om op die manier het algoritme te omzeilen. Of we de Israëlische vlag neerzetten. Want dan wordt het bericht wel gedeeld. En dan wordt het bericht wel gelezen. En dat is gewoon schandalig. Dus we zijn eigenlijk een beetje stelletjes. Een schaakspel. En ze doen precies wat ze met ons willen. Het is een soort kat-en-muisspel geworden, hè? Hoe ga je ervoor zorgen dat je het kan omzeilen om je berichtgeving naar buiten te brengen? Ja, precies, ja. Ja. Er is in 1994 waren de Oslo-akkoorden. Uh-huh. Toen was er even een soort van hoop dat ze de Palestijnen het recht gaven op zelfbestuur in de westelijke Jordaan-oever en de Gazastrook. Dat hadden ze toegezegd gekregen. Wat is daarvan terechtgekomen? Niks, helemaal niks. Ver daarna ben ik naar Palestina geweest. Ik ben toen geweest voor het eerst in mijn leven. Het was hartje zomer en daar is het ook echt, echt warm. Een familie naar westelijk Jordaan over. Ten eerste, we waren bij de controlepost, want je hebt daar overal controleposten. Je komt nergens, zelf in de westelijke Jordaan-oever, zonder dat je zo'n controlepost had. Dan hebben ze op dat moment echt gegooid, ga maar 3 kwartier omrijden. Ja, maar we moeten daar zijn. Ja, maar ga maar 3 kwartier omrijden. Dat ten eerste, dan waren we aangekomen bij mijn familie. Hartje zomer nogmaals, was het water 2 weken afgesloten. Het water. Wil je water gaan halen, moet je langs de Israëliërs, waar je vernederd wordt, waar je mishandeld kan worden en waar je gewoon vermoord kan worden. Dus het was eigenlijk een hele optie op zich om water te gaan halen. Dus ja, waar hebben we het over? Als de Zionisten groen licht hebben om elk huisje die ze leuk vinden gewoon in te mogen stelen. Dus het was vooral een symbolisch akkoord? Het is eigenlijk voor de gek houden akkoord. We houden je even voor de gek, zodat je even stil bent, en we gaan verder met ons plannetje. Ja. Je zei net al iets over de vele journalisten ook die er zijn, maar ook wat er gebeurt. Toen ik jou vroeg om muziek mee te nemen voor deze uitzending, stuurde je mij een filmpje met muziek daaronder. Ja. Kan je vertellen wat je te zien krijgt in dat filmpje? We kunnen natuurlijk het filmpje niet uitzenden, maar wel de muziek. Maar wat voor beelden horen daarbij? En je bedoelt het filmpje van Malish, waar de Al Jazeera-journalist kenbaar was gemaakt. Zijn familie werd aangetroffen, dus zijn huis wordt gebombardeerd van de Al Jazeera-journalist. Toen is hij heel veel familieleden kwijtgeraakt. En toen heeft hij op dat moment gezegd van ze kunnen ons niet raken, dus ze pakken onze kinderen. Malish, van het geeft niet. Alles voor Palestina. Wil je onze kinderen pakken? Wil je ons daarmee raken? Prima, doe maar. Maar we zullen door blijven gaan voor Palestina. En daar in dat filmpje zie je inderdaad de bombardementen en zie je hoe sterk het Palestijnse bevolking is. De mentaliteit van de Palestijnse bevolking krijg je gewoon niet klein. Je mag moorden wat je wilt moorden. Je mag killen wat je wilt killen. Je mag het menselijke rechten mag je ontnemen, maar je krijgt ons niet stil. En we zullen blijven vechten voor het land Palestina. We gaan luisteren. Ja. معلش تحت القصف واقفين معلش احنا اللي منتصرين معلش كله في ده فلسطين معلش لو سالت دموع العين معلش تحت القصف واقفين معلش احنا اللي منتصرين بنتي بعد 12 سنة جبت الوحيد لي استشهدت لكن في ده القد لو قتلوا أطفالنا لو هدموا البيوت احنا بظهر رجالنا نوقف بوجه الموت لو قتلوا أطفالنا لو هدموا البيوت احنا بظهر رجالنا نوقف بوجه الموت معلش كله في ده فلسطين معلش لو سالت دموع العين معلش تحت القصف واقفين معلش احنا اللي منتصرين معلش كله في ده فلسطين معلش لو سالت دموع العين معلش تحت القصف واقفين معلش احنا اللي منتصرين ما بيطلع من بلادنا ولا بيطلع من اراضينا ولا من دورنا بدها صبر رغم القهر خلوا العزايم فوق الله وعدنا بالنصر مهما الألم بندوق بدها صبر رغم القهر خلوا العزايم فوق الله وعدنا بالنصر مهما الألم بندوق معلش كله في ده فلسطين معلش لو سالت دموع العين معلش القصف واقفين معلش احنا اللي منتصرين معلش كله في ده فلسطين معلش لو سالت دموع العين معلش تحت القصف واقفين معلش احنا اللي من تصريح. Een lied speciaal voor de omgekomen journalisten en alle journalisten die op dit moment in de Gazastrook aanwezig zijn. Fijn dat je luistert. Dit is De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. En bij ons in de studio is Palestijns activist Nesma Jadala. Of Jadala. Heb je een vraag voor Nesma, dan kan je een berichtje sturen via de NPO Radio 1-app. En we hadden het net tijdens de muziek er al even over dat er steunbetuigingen binnenkomen voor Nesma. En dank daarvoor. Mensen die zeggen alle begrip en respect voor de standpunten van uw gast vannacht. Mensen die zeggen stop de genocide, complimenten voor jullie programma. En dat is fijn, we krijgen uiteraard, zou ik eigenlijk al willen zeggen, ook andere berichten binnen. Mensen die het niet met ons eens zijn. En tegen hen zou ik willen zeggen, wij zijn hier vannacht voor Omroep Zwart, omdat wij vinden dat dit narratief te weinig gehoord wordt. Wij staan als omroep voor het vertellen van de narratieven die je te weinig hoort in de samenleving, in onze samenleving. En dat is de reden waarom wij het zo belangrijk vinden om dit vannacht met iemand die Palestijns is te bespreken. Niet over de mensen, maar met de mensen. En ik hoop dat je je open wilt stellen voor een ander narratief dan dat je misschien gewend bent. Luister naar de verhalen van een ander. En wat je er dan vervolgens mee doet, dat is aan jou. Maar luister in ieder geval met een open blik naar het verhaal van iemand anders. Ja. Ja, Nesma, en we hebben het net over allemaal dingen gehad die niet goed gaan. Maar wat wel goed gaat, is dat jij je inzet voor Palestina. En dat doe je op verschillende manieren, hoorden we net al. Er komen ook jurken aan uit Palestina die mensen over een tijdje kunnen kopen, waar de opbrengst gaat naar Palestina. Maar je bent ook bezig met een ander project, Free Palestina on the Way. Precies. Misschien hebben mensen het wel voorbij zien komen op de snelweg of ergens anders. Ik denk het wel. Een hele grote vrachtwagen met de Palestijnse vlag erop en stop de genocide. Daarbij roep ik eigenlijk de luisteraars op om hierbij mee te helpen. Het is niet mijn eigen project. Ik probeer erbij te helpen waar ik bij kan. Het idee is dat we die vrachtwagen zelf gaan kopen. Er is een linkje waar je een donatie, een kleine bedragje, kan doneren. Die vrachtwagen willen we van binnen gaan inrichten als een soort van museum. De 75 jaar ellende die de Palestijnen mee hebben gemaakt. We zien gewoon steeds meer dat mensen eigenlijk geen kennis hebben van de situatie. Het eigenlijk niet weten, de geschiedenis niet weten. En we willen ook graag laten zien wat er nu gaande is. Dus we zijn op zoek naar mensen die heel erg creatief zijn, die goed met beeld, materiaal en geluid kunnen omgaan. Mensen die een grote netwerk hebben op social media, die dit verder voor ons kunnen delen. En ben je dat niet, heb je dat niet, maar kan je een euro kwijt? Alsjeblieft, heel graag. Het bedoeling is dat die vrachtwagen overal in Nederland gaat rijden. Dat we toeschouwers, mensen die gewoon geïnteresseerd zijn, eventjes binnen middels vijf minuten de geschiedenis even laten zien. Dat die langs scholen toe gaat. En wanneer ons doel is behaald, dat die vrachtwagen ook weer verkocht wordt en het geld ook weer teruggaat naar Palestina. Dus je geld ben je sowieso niet kwijt. Het is ons doel niet om ons zakken te vullen, zodat we de vrachtwagen later gaan verkopen en zelf het geld hebben. Een vakantiehuisje kopen ergens op Ibiza of zo? Precies, nee. Dat is het niet. Het gaat weer terug naar Palestina zelf. Dus probeer het alsjeblieft zoveel mogelijk te delen. Kijk wat je kan. Ben je heel goed met beeld, geluid? Ben je heel goed met het vertellen van de geschiedenis? Ben je een vrachtwagenchauffeur en wil je gewoon een keertje gaan rijden in die vrachtwagen? Ja, heel graag. Ja. Dus je kan eigenlijk op elke kleine manier kan je eigenlijk helpen aan de situatie. En kan je laten zien van dat je het, ik denk, met een geruster hart gaan slapen. Ja, vooral dus om te informeren. Hè? Het is om te informeren. Dit mini-museum, een soort gedenkmuseum eigenlijk. Precies, zou ik het een mini-museum om te informeren wat er precies gaande is. Want we hebben het elke keer weer over oktober. Nou, daar wil ik het niet eens over hebben, want het gaat niet om oktober. Het gaat al 75 jaar lang. Die geschiedenis mee te geven aan wat er nu gaande is, de genocide wat nu wordt gepleegd, dat ook te laten zien. Want wij hebben dan social media, wij vertrouwen op onze kanalen, op Bisa en Martijs en noem maar op. Maar er zijn heel veel mensen die daar niet eens van op de hoogte zijn. En die hebben ook het recht om te weten van, hey, wat gebeurt er nou precies? Nou ja, zeker met de algoritmes ga je natuurlijk heel snel in een bepaalde hoek. En dat is soms lastig om daaruit te komen. Dus op die manier, zeg maar buiten de algoritmes om, is dat precies een mooie manier om de mensen te informeren. Ja. Ja, en hoe kunnen ze steunen als mensen dat willen doen? Als je op Insta gaat, Free Palestina on the way, dan kom je het tegen. Dan kan je daar verder. Daar heb je de linkjes om te doneren. Kan je daar berichtjes gewoon sturen. Het wordt gelijk op gereageerd. Ben je zo'n persoon die graag zich in wilt zetten? Je bent van harte welkom. Ja, mooi initiatief. Ja. Om mensen te informeren en educatie gewoon over te brengen. Het is een educatie, een vorm van educatie is dat inderdaad. Nejma, ik vind jou super krachtig. Wat je uitdraagt, maar ook als persoon. En dat is me ook heel erg opgevallen van de videobeelden en van de journalisten, van de mensen in Palestina. Dat ze zo krachtig en trots zijn op hun land, maar ook heel erg voor elkaar zorgen. Ja, we hebben in Palestina, daar sta ik ook elke keer versteld van. Palestijnen zijn heel erg een zorgcultuur. Gisteren zag ik nog een video. Een kleine Palestijnse kind die ging eten halen, want ze hebben geen eten, dus er wordt af en toe eten gedeeld. En het eten was alweer op. En dat kleine Palestijnse jongetje liep eigenlijk gewoon heel erg gebroken. Met die pan, toch? Met die pan, volgens mij ook gezien, inderdaad. En andere kinderen die ook geen eten hebben, dat is eigenlijk hun maaltijd voor heel de dag of voor 2 dagen, die gaan hun eten lopen delen. En het is echt een cultuur van, het maakt niet uit wie je bent, wat voor achtergrond je hebt, welke geloof je draagt. We zijn één team. We zijn er voor elkaar. Mijn pijn is jouw pijn en jouw pijn is mijn pijn. En als ik je ergens bij kan helpen, als ik mijn stukje brood die ik voor het laatst nog heb, nog moet delen, zodat je ook te eten hebt, dan doen we dat. Het is niet ik, maar het is wij. Hoe wij sterker kunnen worden. En al ben je al iedereen kwijt in je familie, al kan je nog iemand anders steunen, dan doen ze dat. En dat is gewoon heel mooi aan de Palestijnse bevolking. Merk je dat ook in de Nederlandse Palestijnse bevolking? Of ik dat merk, dat is een hele lastige. Want ik ga niet heel erg veel om met de Palestijnen hier in Nederland. Ik weet niet of ze dat heel erg het wij hebben. Maar je hoeft maar in Palestijn te spreken. En die is zo nationalistisch als ik weet niet wat. Dus we zijn ontzettend, ontzettend gebonden aan het land. En ik denk dat je elke Palestijn die je spreekt, die zou zichzelf willen offeren voor het land. Die mentaliteit is er wel. Ja, zoals jij eerder in de uitzending ook al zei, als ik morgen naar Palestina zou kunnen, ik zou alles ervoor opgeven. Ik zou in een tent op de grond slapen. Ik zou het doen. Ik zou het doen. Ja. Ik zou het echt 100% doen. Ik ben geen haar beter dan die mensen die nu onder de bombardementen slapen. Ja. Ja. Heb je hoop dat Palestina in ieder geval het leven dat jij kan leiden vrij is en erkend wordt als land door de hele wereld? Het gaat sowieso gebeuren. Wanneer? Weet ik niet, maar het gaat sowieso gebeuren. De onderdrukker zal nooit nooit winnen. Je kan niet mensen vermoorden en dan nog steeds degene zijn die feest aan het vieren bent. En dat hebben we in de geschiedenis ook gezien. De onderdrukker verliest uiteindelijk altijd. En Palestina gaat weer terug en de Palestijnen gaan weer terug. Denk je dat hoe de situatie nu is, dat gaat bijdragen aan een snellere... Dat heeft bijgedragen aan een snellere oplossing. Want we lopen al 75 jaar lopen we al te schreeuwen van dit kan niet, dit mag niet, maar we worden niet gehoord. Als je kijkt naar de aantal doden die zijn gevallen of vermoord zijn, dan hebben de Palestijnen zeker verloren. Maar als je kijkt naar andere manieren, dan hebben de Palestijnen het zeker de zaak gewonnen. Want heel veel mensen die wisten niet van de situatie, die kenden de situatie niet. Die hadden zoiets van, ja, maar het is zielig. De Joden hebben recht op een land. En daarachter zochten ze niet verder van, hoe is die land gecreëerd? Ja. Op welke manier is die land tot stand gekomen. En dat zie je nu wel. Hoe is dat gegaan? Ja. Dus de politiek is totaal niet veranderd, dat niet. Maar de mensen zijn wel heel erg veranderd. En dat is supermooi. Bijvoorbeeld boycotten van bepaalde merken. Geweldig, toch? Ja, dat is natuurlijk wel ook aan social media, dat een bericht zich snel kan verspreiden en ook kan zorgen voor actie. Precies. Starbucks die al weg is uit Marokko. McDonald's die wordt in veel plekken geboycott. Zara. Nou, Starbucks is zelf in Amerika in een staat is 7 plekken verdwenen gewoon. Dus dat is gewoon hartstikke mooi. Je kan daar niet zo zijn als een merk zijn, als een product zijn en kaart zeggen van we gaan even de mensen belonen die de kinderen aan het vermoorden zijn met een gratis maaltijd. Dat is gewoon schandalig. En dat is goed van social media. En ik denk dat de Israëliërs het op die gebied keihard hebben verloren. Want hoeveel mensen ze wakker hebben gemaakt en hoeveel mensen ze pro-Palestina hebben gemaakt na hun vreselijke daden, Dat had ze niet verwacht. Hoe ziet de dag van morgen eruit voor jou? Morgen is natuurlijk weer nieuws kijken. Kijken wat ik weer kan doen. Kijken hoe ik me weer kan inzetten voor de Palestijnse zaak. Kijken hoe meer video's ik kan delen. Bezig zijn met ons ondernemingtje. Klein ondernemingtje. Daarnaast ben ik ook bezig met Stichting Emaan. Met de Weeskindproject in Palestina. Dus mij op vele mogelijke manieren inzetten voor Palestijnse... Jouw strijd gaat door. Mijn strijd gaat zeker door. Dank je wel. Palestijnse activist Nesma Jadala. Fijn dat je hier wilde zijn. Dat je aandacht wilde komen vragen. En jouw eigen verhaal, persoonlijke verhaal wilde komen vertellen. Ik wens je alle kracht toe. Dank je wel. Ik wens je veel geluk, liefde. En hopelijk snel een Palestina waar je naartoe terug kan. Dank je wel. Straks leert docent Hanan Barghouti ons meer over de Palestijnse dichter en hoogleraar Refaat Alerar. Hebben we prachtige woordkunst van Derek Otte en Strijder voor je klaarstaan. En gaan we in gesprek met de Palestijns-Syrische kunstenaar Stateless. Dus blijf vooral luisteren na het nieuws van 5 uur. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil niets wijzigen aan de militaire operatie in Gaza. Vrijdag schoot het leger per ongeluk 3 Israëlische gijzelaars dood. Daardoor groeit de druk om weer met Hamas te gaan onderhandelen om meer gijzelaars vrij te krijgen. De afgelopen avond gingen 1000 mensen in Israël daarvoor de straat op. Maar premier Netanyahu wil niets kwijt over onderhandelingen met Hamas. Hij wil vooral doorgaan met de aanvallen om Hamas verder onder druk te zetten. Voor de kust van Libië zijn zeker 61 migranten omgekomen na een schipbreuk, meldt de migratieorganisatie van de Verenigde Naties. In totaal zouden er volgens de VN meer dan 80 mensen aan boord zijn geweest. Reddingswerkers konden een aantal van hen nog in veiligheid brengen. De VN zegt dat het schip niet tegen de hoge golven kon op de Middellandse Zee. Het vertrok vanuit een kustplaats in Libië, vlak bij de grens met Tunesië. Vanuit die twee landen proberen de meeste migranten de oversteek te maken naar Europa. In Rotterdam, Zwijndrecht en Almere zijn vannacht bij 3 huizen explosies geweest. Op alle plekken raakte niemand gewond. Wel zegt de politie dat de woningen in Rotterdam en Almere flink beschadigd zijn geraakt. Het totaal aantal explosies voor woningen en bedrijfspanden is dit jaar bijna verdriedubbeld. Vorig jaar telde de politie er ruim 200 en dit jaar al ruim 600. Een Britse tiener die jarenlang was vermist en deze week opdook in Frankrijk, is weer terug in Groot-Brittannië. Alex Betty van 17 jaar oud werd woensdag opgepikt door een automobilist in het zuidwesten van Frankrijk. Hij bleek al 6 jaar vermist te zijn en al die jaren met zijn moeder in een spirituele gemeenschap te wonen, terwijl ze niet meer de zeggenschap over de jongen had. Het weer bewolkt met soms motregen en een graad of 8. In de ochtend kan ook nog wat motregen vallen. Maar in de loop van de dag is er steeds meer zon en wordt het uiteindelijk rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Nawar Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Want bezetting is geen ruzie. En onderdrukking is geen strijd. En apartheid is geen spanning. En moord is geen oneenigheid. Woorden spellen, woorden tellen, woorden maken de waarheid kwijt. Als woorden liegen waar te zijn, als men in alle talen zwijgt. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart en je hoorde naar het prachtige gedicht Palestina van Derek Otte. Deze uitzending is Palestijns. De afgelopen 2 uren hebben we al ingezoomd op de geschiedenis en de huidige situatie, waarbij Nesma Jadala, onze uurgast van het afgelopen uur, ons een kijkje gaf in haar persoonlijke verhaal. Mocht je een deel van de uitzending gemist hebben en heel graag die terug willen luisteren, dan kan je dat altijd doen via de website van NPO Radio 1 of natuurlijk onze eigen website www.omroepzwart.nl. Iedere week vragen we ook om jouw mening over een bepaalde vraag of thema. Maar deze week gaat het niet om een mening, maar iets wat je wil zeggen. Iets wat je uit je hart wil zeggen tegen de mensen in Gaza, in Palestina, die het moeilijk hebben. Uit je hart, waar ze wellicht steun voor hebben. Dat kan je nog steeds ook nu doen. Stuur dan een gratis berichtje in de NPO Radio 1-app. En wie weet hoor je straks jouw berichtje hier terug op de radio. We gaan naar muziek. En Deze week hebben we een Palestijnse uitzending, we zeiden het net al. En dat betekent dat wij heel graag ook een samenwerking willen laten horen van 25 artiesten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ga maar gewoon luisteren. Dit is Rajin. اليوم نسقي بدموعه ودمي شهيد دمي شهيد فيها قصة مكتوبة نصر بلادنا إلا من بحر النهر يا ما قلنا بكرة أحلى بس لا ما شفنا إلا قهر طلبنا بس حرية نعيش شفنا بس قتل وتهجير حتى نحكي لا ممنوع سجن حدود وسجن التعبير وذنبه يا طفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد واللي عايش طفل تاني بس اهله ميتين وباللي صاير فينا على ترابك ما تخلينا ودم الشهيد فداك يا وطني في غزة اليوم تتعرض للإبادة وما كلمتينا من مصر ما شهادة فلسطيني شهيد منذ تاريخ الولادة وصبرا جميلا العدو سيزول وين الأمة العربية حان الوقت لنثور في بال وعد الحق يوفى وعد الفور وانا قلبي فلسطيني على في الأمور كل الدنيا بلادي وأرضي في كل مكان كل الدنيا بلادي من قديم الزمان الفروق بينها حدود كلام على الورق مكتوب والمكتوب أصبح قيود تمنعنا نشوف قتلونا وهجروني وصار الحجر بيدي سلاحي مثل الدم ابيض واسود كوفيتي هزر نجاحي وكف كفاني شايل وكف كر اللي جاي مفتاح البيت عالرقب بسدادي ما بتمايل مفتاح البيت القلبي بوطاني من الشام بغداني أرضي هي وبلادي وكل العرب بتنادي احتلالي عدواني موت طفلي واجدادي اسألني مين ارهابي وجاي اقول لك مين بادي زوري اني مش من اوكرانيا زوري انه بشرتي مش بيضة زوري لأولادي زوري اني جبتكم على دنيا منفقة ومش عدلة زوري الحلم طويل يابا زوري الحمل ثقيل يابا لا سوري على اي سوري ملناش غير انه نشيل يابا هنا الموت حياة سهلة بس صعب الحياة حرية كذابة عالم استبدادي نستقبل ضيوف نستقبل شهداء منسينا الدرة وخصم المعمدان عبادة جماعية اطفال ونساء يموت عزيز من يبكي ده شهيد نصرة نصرة تبقى العزة لله راجعين يا اقصى وعد الله اكيد معكم تهجير جبل ثابت بنا خط التفجير يا خزعة انتصار انا قادم اكيد بصمودي قهر ضحك الخبيث بمشاعر بليد ما شاف احد من عياله شهيد ارواح امامنا برقاب الجميع امانة شريف ابن بوصل ندافع عن موتي بخاف على الصيف طريب شعب شعب منه تخونس خليك يقول الصراحة كيف تطول الصوت بدا مولي خايف الدوي اللي حبسوا له كونت اخي الدم فاير وقدم شولا ما قدراش اني اشوف داك الشي اللي مصور شفت انغاز في العرش واللي معك صور صار بين دخل السرطان خصوص بيني مخت الرصاص مشى شي جي فوالا خليني فما يشفى حتى ناخذ ثار المستشفى ظلموا صاروا بالكشفى وين رجال قلوب ناشفى صعبي ما الدنيا تقسى زادت النكسة ظلموا في يتحد ولقسى سلامي لي غزة مش ناقصة ان شاء الله نتقبلوا في اللقسة هيلينا لو فوق الارض وتحت فيها سوخة وجمع تلاقينا بطفال يجول ورحمينا ولو صالينا لو يقسى عدوي اسميها لو اقصى الناس تعادينا وانا راجع يا بلادي راجع ليس لنا تاني على ارضي الاقصى صار لي فيه فردي جايه معاكو الطيران انا زميلي جايه معاكو ارضي فداي فداي فداي انا مش ماشي انا في مكاني على خط النار كل ليل ونار ولو هموت في ايدي سلاحي حد ما يجي النسيم ورا ازاي نجيب احنا في صف العزيز سامحنا يا رحيم اننا عاجزين عمره ما كان تطبيع شوف ما السفاحين تقتل طفل بريء دمه بتستبيح زي في الطريق بدموع التماسيح سارقي لا مال اطفال نفوت فينا عايشين بلدنا ومنا ما ماشينا رضنا فيها بس روحين عزل في كل سلاح لكن معنا رب العالمين Ja, dit is een prachtig verzetnummer. Mocht je nou willen weten wat ze allemaal zeggen, als je geen Arabisch spreekt. De vertaling is te vinden op YouTube. Het nummer heet Rajin. Dat spel je als R-A-J-I-E-N. Als je het intoekt op YouTube, dan kan je ook de Engelse vertaling daarin vinden. Artsen, journalisten, activisten. Er zijn veel helden die zich in Palestina en daarbuiten inzetten. Het is belangrijk deze personen niet te vergeten en te blijven beseffen wat een strijd en impact zij dag en nacht leveren en hebben geleverd. Deze nacht zoomen we in op de één van deze helden. De Palestijnse dichter en literatuurhoogleraar Refaat Alarer. We vroegen docent Hanan Barghouti iets over hem te vertellen. Naast de journalisten en artsen in Gaza die ontzettend belangrijk werk verrichten, zijn er nog meer Palestijnen die de aandacht verdienen. Eén daarvan is de Palestijnse literatuurhoogleraar en dichter Refaat Alarer. Op 6 december gedood door een Israëlische luchtaanval. In de film Dead Poets Society vertelt de leraar Engels, John Keating, aan zijn studenten: "We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for." Refaat doseerde literatuur en creatief schrijven aan de Islamitische Universiteit van Gaza en was medeoprichter van We Are Not Numbers, een non-profit project waarbij de verhalen en ervaringen van Palestijnen die in het nieuws vaak worden gereduceerd tot cijfers en statistieken, een platform krijgen. In zijn TED-talk, Stories Make Us, vertelt Refaat over het belang van het vertellen van verhalen. Hij zegt daarin: ik ben de man die ik ben dankzij de verhalen die mijn moeder en grootmoeder mij vertelden. Refaat gelooft dat storytelling individuen en gemeenschappen kan opbouwen en vormgeven. Verhalen die mensen over een land kunnen vertellen zijn een bewijs van hun recht op dat land. Refaat Alarair geeft een stem aan de stemlozen. Refaat is er niet meer, maar zijn woorden wel. En met zijn woorden wil ik afsluiten. If I must die. If I must die, you must live to tell my story. To tell my things. To buy a piece of cloth and some strings. Make it white with a long tail. So that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad who left in a blaze, and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself, sees the kite, my kite you made, flying up above, and thinks for a moment an angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope. Let it be a tale. Dank je wel voor de heldere en mooie uitleg en ook het herhalen van de woorden. Docent Hanan Barghouti. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Je luistert inderdaad naar De Nacht is Zwart. En eerder deze uitzending hebben wij de vraag van de nacht aan je voorgelegd. En eigenlijk is het meer een oproep tot een mooi medemenselijk iets wat je zou willen meegeven aan de mensen die op dit moment in de Gazastrook verblijven. Wat zou je dus tegen de mensen in Gaza willen zeggen op dit moment? Dat is de vraag van de nacht. Stuur je antwoord in via de gratis NPO Radio 1 app. Er zijn veel mensen aan het luisteren, zien wij aan de hoeveelheid appjes die binnenkomen. Het houdt mensen bezig, zien wij ook aan de verschillende soorten reacties die binnenkomen. Fijn dat je luistert. En kijk eens of je een mooi bericht erin kan zetten in die Radio 1-app. Wat zou je tegen de mensen van Gaza willen zeggen? Eerder deze week hebben wij, zoals gebruikelijk, deze vraag ook opengezet op onze Instagram-pagina, @omroepzwart. Daarop zijn wij te volgen. En daarop hebben we wat gesproken reacties binnengekregen. Tegen de mensen in Gaza wil ik graag mijn excuses aanbieden voor het laffe optreden van de regering in Nederland, die in plaats van te kiezen voor de menselijkheid zich op een textuele interpretatie onthouden, op basis van een textuele interpretatie onthouden van een stemming die zoveel mensenlevens zou kunnen redden. En ondanks dat onze regering zo laf is om zich hiervan te onthouden en zich niet wil uitspreken, zijn er zoveel mensen die wel achter Gaza staan. En de mensen die ertoe doen, zullen dit niet vergeten. Zowel jullie niet als de daden van Israël. Dank je wel voor je mooie reactie. En dit ging natuurlijk over staakt het vuren, waar Nederland zich heeft onthouden van het stemmen. We kregen het volgende bericht ook binnen. Tegen de mensen van Gaza zou ik willen zeggen dat de geschiedenis ons leert dat er geen enkel grootmacht voor eeuwig aan de macht blijft. En dat aan ieder kolonialistische bezetting vroeg of laat een einde komt. Tegen de mensen van Gaza zou ik willen zeggen: hou vol. Wij zijn hier en staan aan jullie zijde met deze strijd. Het is namelijk een strijd van ons allen, voor ons allen. Mooie woorden. Dankjewel voor je reactie. Omdat wij deze vraag dus eerder deze week ook op onze Instagram-pagina hebben opengezet, hebben we ook daar reacties binnengekregen. Veel reacties, waaronder ook de woordkunst van een van de volgers. En die wilde ik graag even met je delen. Als het nergens veilig is, dan waarom vluchten, wat dus geen optie is? Overal wordt er gevolgd, behalve de vele regels, wat beschermd zorgt. Wetboeken bladeren, vallen als van bomen, zoeken, vergaderen. Verder mogen groeien dan enkel leegte, leed, maar wortels gloeien. Verwoesten als corona, verbieden voorkomen, zo'n virus zo dodelijk. Verwilderd Nederland, laat ons niet kwijnen, geef elkaar een hand. Dankjewel, heel mooi verwoord. En elkaar een hand geven. In alle tijden laten we dat niet vergeten. We kregen naast deze mooie woordkunst ook andere reacties binnen. Zo ook van onze collega Veronica. Die zei dat we voor ze bidden en hoop houden. Sorry dat we dit weer laten gebeuren en niks kunnen doen. Iemand anders heeft op onze Instagram-pagina op de vraag... wat zou je tegen de mensen in Gaza willen zeggen... gereageerd met de reactie, geef nooit op. We zien jullie leed, we staan achter jullie verzet... en we blijven de rest bewust maken. Verder kregen we ook nog een andere reactie binnen. Die was, we are not our politics, forever with you. And keep your heads up high, hashtag we stand with you. En ook iemand die ook toepasselijk voor de tijdstip zegt... ik sta op met Palestina en ga naar bed met Palestina en mijn gedachten. We geven niet op. Zeker. Heel veel mooie reacties. Mocht je nou nog een reactie graag met ons willen delen... dan kan je dat doen via de gratis NPO Radio 1-app. Er komen ook nog wat reacties binnen in de NPO Radio 1-app... op onze uurgast van het vorige uur. Die zegt goed dat het ook over de westelijke Jordaan-oever gaat. Daar gebeurt ook zoveel wat de Nederlanders niet weten. En iemand anders zegt, je zou Rutte kunnen aanklagen. Tegen Neshma heeft diegene het. Hij heeft je misleid en gelogen en niet aan de internationale regels gehouden... De internationale mensenrechten zijn geschonden. Ja, dat zou inderdaad een optie kunnen zijn... die Neshma als stap nog kan ondernemen. Ik weet niet hoe succesvol die stap gaat zijn... maar dank je wel voor het delen van je bericht in ieder geval. Zometeen bellen we met kunstenaar Ahmad Malla... over de tentoonstelling Protest... en hebben we nieuwe woordkunst voor je klaarstaan van Strijder. Ja, maar eerst de Britse jazzband Sons of Kemet. Zij vervlechten met hun muziek jazz, rock, afrobeat en folk tot één geheel. Naast deze unieke mix staat de band bekend om het verwerken van maatschappelijke thema's in hun muziek. En het nummer dat je zo gaat horen is dan ook geschreven als gedenkteken aan een Palestijnse tiener die in 2013 om het leven kwam toen hij vluchtte voor het geweld van de Israëlische troepen. Shabaka Hutchins, een van de leden van de band, zegt over het nummer dat hij een zekere vorm van intensiteit terug wilde laten komen in het nummer. De lage tonen symboliseren volgens hem de bommen of verstoringen die in het alledaagse leven onder een bezetter te ervaren zijn. Je hoort nu een deel van In Memory of Samir Awad van de Britse band Sons of Kemet. Thank you. Je hoorde een deel van In Memory of Samir Awad van de Britse jazzband Sons of Kemet. Zoals elke week in De Nacht is Zwart besteden we aandacht aan spoken word. Deze ochtend is het de beurt aan de Rotterdamse strijder. Hij is geboren in een Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon en groeide op in een tijdperk waar hiphop de jeugd inspireerde. Dit heeft bij hem ertoe geleid dat hij al vroeg de kracht van het woord leerde kennen. In de volgende voordracht komt deze kracht naar boven. Ik wilde terug naar Jenin gaan, maar hoorde de stem van papa in mijn hoofd. Voelde de woede van de man die alles heeft gegeven om hier te komen. Om vervolgens te beseffen dat zijn zonen dromen van een weg terug. Misschien is er geen weg terug. En zijn we nou eenmaal beland op dit punt. Het is raar om te zeggen, maar ik miste de kogelgaten als puber. De riolering door de straat, ik verlangde naar het land van de strijd. Je hield me er ver van, maar toch vormde oorlog de basis van mijn identiteit. Demonstreerde met de vlaggen. Was daar in gedachten en soms ben ik daar nog steeds. Het is vreemd. Je wil dat we nieuwe hoofdstukken schrijven. Ik fixeer me juist op jullie bladzijden. Skip de mijne was altijd al mijn mindstate. Maar mama zegt altijd, en is het hayati. Het is nu aan jullie. Ik heb mijn leven al geleefd. Heel mijn puberteit was ik onverschillig. Mijn gedachten waren grimmig. Ik gaf meer om de straat dan om school. Zelfdestructie drang als plan, ik had de verkeerde man als idool. Voelde me vervreemd in het land dat mijn afkomst problematiseert en constant over mijn overtuiging discussieert. Maar voor jullie was dit ons thuis en is het nu aan ons. Maar hoe bouw je aan een plek waar je niet wil zijn? Hoe ga je om met de innerlijke strijd? Zeg me, hoe vecht je tegen gevoelens van heimwee als je hart zegt dat je hier niet op de juiste plaats bent? En vertrekken het verlossende antwoord lijkt op al je vragen. Maar je tegelijkertijd je ouders niet kunt achterlaten, want op die manier verliezen de offers al hun waarde. Zeg me, welke keuze moet ik maken? Ja, strijder, ik heb echt met tranen in mijn ogen sta ik hier. Ik heb je woordkunst al meerdere malen vandaag mogen horen, omdat wij hem eerder binnenkregen. En elke keer ontroert het me. En soms denk ik, hoe kan je een bepaalde situatie of gevoel nog meer overbrengen? Maar beter dan dat jij dat hebt gedaan, had ik, beter had dat niet gekund. Dus dank je wel. Echt een kunstenaar met woorden, deze man, hè? Zeker. Echt een kunstenaar met woorden. Dank je wel voor je bijdrage, strijder. Wil je meer van hem zien? Volg hem dan via zijn Instagram-account. @strijder. En dat schrijf je met een Y en dan een X erachter. Dus strijder X met een Y. Dam is het Palestijnse collectief of groep muzikanten die schrijft en zingt over Palestina, verzet en de cultuur van Palestina. Een van hen bekende nummers is Emta Jamak Jama. En daar gaan we nu naar luisteren. ولي ولي وين انت وين وانا وين ولا دعوة نجيب وسمير لا بنام لا بفير انا بصحي الدين مينوس مش دي سبانكي في كم بطريق ولا ليرة بلا ضغط بلا كبت بلا غصب بلا ضغط بلا كبت بلا غصب حيوا قراري حيوا حيوا حبيبتي حيوا حيوا حريتي حيوا حيوا حيوا Dreaming, we unite. save the world. I'm living at the bank, just greater than the shit. Don't stop trying, we all humans in God's eyes. Education we defend, just gonna save the world. Save the world, save the world, inshallah. Je hoorde MC Abdul met The Pen and the Sword. Krachtige tekst en ook een krachtige rapper. Hij is namelijk pas 15 jaar oud. Wauw. En hij gaat al een tijdje viral op zowel TikTok als Instagram. Omdat hij rapt over Palestina, over Gaza, over de alle vreselijke dingen die daar gaande zijn. En dat doet hij ook al sinds dat hij nog veel jonger was. Maar 15 nou, Asira. Ja. Ja. Vind ik echt... echt tof. Ja, en dan moet je erna gaan dat een grote artiest zoals DJ Khaled bijvoorbeeld, die ook helemaal Palestijns is, niks van zich laat horen. Sommige mensen zijn dapperder dan andere mensen, zullen we maar zeggen. Zeker. Maar laten we er vanuit deze uitzending wel vanuit gaan dat je uitspreekt over onrecht. Exact. De tentoonstelling Protest van de Palestijns-Syrische kunstenaar Stateless is sinds 8 december jongsleden te zien. Stateless, wiens echte naam Ahmad Malla is, weet maar al te goed wat de gevolgen van oorlog zijn. Het protest is simpel en complex tegelijkertijd. Protest, de tentoonstelling, laat al die complexe kwesties zien. Kwesties die niet in één Instagram-post te vatten zijn. We hebben het over deze tentoonstelling met de kunstenaar zelf. Goedemorgen, Ahmad. Goedemorgen. Spreek ik je naam goed uit? Heel even checken. Ahmad, ja. Ja, Ahmad. Kijk, dat is fijn. Want als je zijn naam zelf vaak verkeerd wordt uitgesproken, wil je het bij anderen zeker goed doen. Ik wil eerst even weten, jouw artiestennaam is Stateless. Waarom heb je voor die naam gekozen? Stateless, dus dat komt vanuit mijn stateloosheid. Dus ik ben Palestijn, maar ik ben zelf in Syrië geboren en opgegroeid. Mijn opa en oma en heel veel dus Palestijnse mensen zijn gevlucht tijdens de creatie van Israël in 1948. Ja. Dus dat is eigenlijk... we komen uit Haifa, uit Tantura, dus een klein dorp in Haifa. En mijn oma die leeft nog steeds. Zij is 9 jaar eigenlijk ouder dan de staat van Israël. Dus we zijn allemaal dus gevlucht... dat was in 1948. En sindsdien hebben wij ons recht verloren om terug te gaan naar Syrië, naar Palestina. Ja. En daarom zijn we dus stateloos geweest door de kwestie. Dus meer dan 500.000 Palestijnen in Syrië zijn allemaal stateloos. We hebben geen papier, we hebben geen nationaliteit of een echt paspoort. Dus daarom hebben we bewust gekozen voor deze naam als artiestnaam om meer een soort van eigenlijk awareness te creëren over dat je dus statenloos bent. Ja. Heel even hoor, Ahmad, want ik vind je verhaal heel belangrijk, maar je klinkt wat ver weg. Ik weet niet of je je telefoon op de luidspreker hebt staan, maar het is het beste als je je telefoon gewoon aan je oor houdt, want dan kunnen wij jou wat beter verstaan. Dus ook niet met oortjes in of zo, maar gewoon echt even op de oldschool manier, zeg maar, gewoon telefoon aan je oor. Want ik zou het zo zonde vinden als we jouw verhaal niet goed kunnen horen. Ja, nu hoor je het beter. Kijk, nu ben je beter te verstaan. Fijn, dank je wel. Ahmad, want stateloos zijn, buiten dat het een hele pijnlijke situatie is. We hoorden het net ook van onze eurogast Neshma, die vertelde dat ook haar familie in 1948 bij al-Nakba het land moest verlaten. En met heel veel offers die daarbij komen. Maar waar heb je nog meer mee te maken als je stateloos bent? Ja, dus als het stateloos, dus dat betekent eigenlijk dat je... dat de wereld jou niet herkent, dus als mens. En we hadden dus niet echt een paspoort of een... we worden ook behandeld als een soort van tweede... een soort van, ook in Syrië, een soort van tweede... tweederangs burger? Ja, ik ben wel van de burger, ja. Maar ook, dus we hadden wel recht om te studeren, werken, whatever. Maar het is uiteindelijk, als je wilt reizen, als je wilt iets doen, je wordt gewoon heel snel geweigerd als mens. En ja, de Palestijnse eigenlijk worstelen al jaren lang met zijn identiteit. Die wordt heel makkelijk een soort van dehumanisering van ons. Dat, ja, heel veel landen die zien Palestina dus niet als een land. We worden eigenlijk heel slecht behandeld. We kunnen niet reizen. En daarom moest ik ook een soort van vluchten naar Nederland. Dus dat was tijdens de Syrische oorlog. Want we hebben onze huizen verloren, we hebben heel veel verliest. En daarom moest ik ook illegaal eigenlijk reizen. Want we hadden geen rechten om naar überhaupt naar Turkije of Libanon te gaan als Palestijnse. Ja, dus eigenlijk is jouw familie twee keer gevlucht in 1948 vanuit Palestina. En jij geeft net aan, jij bent vanuit Syrië dan weer naar Nederland gevlucht. Ja, vooral mijn oma. Die heeft eigenlijk dus de oorlog in 1948 meegemaakt zelf. Zij was 9 jaar oud. Maar daarvoor, ze was eigenlijk Palestijns. Ze had wel de Palestijnse nationaliteit daarvoor. En door te vluchten naar Syrië. En dat is gebeurd door vuur en wapen. Dat is niet zomaar gebeurd. Ja. En sindsdien is mijn oma, mijn opa, allemaal stateloos geworden. En mijn oma woont nu in Berlijn. Dus eigenlijk nog geen tweede keer gevlucht. Jeetje. Ja. En wat voor vrouw is jouw oma na al dit soort dingen mee te hebben gemaakt? Ja, ik ben nu eigenlijk in Zweden bij mijn vrienden. Dus ik ben op bezoek bij mijn ouders in Denemarken en vrienden in Malmö in Zweden. Mm-hmm. We zijn allemaal uit Bart gevlucht. Dus de oorlog is heel pijnlijk. Het is ook heel kwetsbaar natuurlijk om. Dat we allemaal hier apart gevlucht, één bij één. Want we hadden niet genoeg geld om allemaal samen te gaan. En het is een hele grote, complexe issue eigenlijk. Dus ik dacht, het was net de opening van protest. En het was heel, een beetje overprikkeld door mij eigenlijk om dit allemaal mee te maken. En ik had het wel nodig om met mijn familie te zijn. Dus dat is heel fijn. En ook hier bij mijn kinderleeftijd vrienden vanuit Syrië eigenlijk dat ben ik nu bij hun thuis in Zweden. Even samen zijn, even voelen. Even ja, praten. Fijn dat dat kan. Ja. Want ja. Kan je wat vertellen over je tentoonstelling Protest? Ja, Protest. Ik zie mijn hele leven eigenlijk als Palestijns een soort van protest, zeg maar. Dus vanuit mijn geboorte of zo. Ik ben opgegroeid aan een soort van woorden van mijn moeder dat jij bent Palestijns, je moet altijd vechten, een soort van voor je eigen rechten. Om eigenlijk vechten als mens om gehoord te worden, om gezien te worden. En dat de humanisering van ons bestaan is. Dat zie je heel erg duidelijk natuurlijk tijdens de afgelopen 70 dagen. Ja. Dus in de media de double standards, maar ook dat er wordt een soort van alleen maar één kant laten zien van de oorlog, maar niet alles. Maar ook heel veel een soort van eigenlijk misinformatie en propaganda. Dus mijn werk gaat vooral over de media. En Protest is, daar zie je een heel groot schilderij van 3 meter breed. En dat heet Unprovoked. En dit is eigenlijk mijn eigen verzameling van een archief van de afgelopen 7 of 8 decennia in Palestina, die van fotojournalisten, van de social media, Het zijn allemaal beelden eigenlijk die je vaak in het Westen niet ziet. Dat je een soort van bepaalde beperking aan je sport, een soort van gedeeld aan de mensen in het Westen. Dus hier laat ik wel dat kwetsbaarheid aan de menselijke conditie, en dat is eigenlijk niet in deze deal. En ook heb ik een hele grote collectie van 75 portretten. Deze collectie heb ik gemaakt, het heet Lost and Never Found. Dus die portretten hebben gemaakt eigenlijk gebaseerd op isolatie. Maar het is een onderzoek naar, visuele onderzoek naar eenzaamheid en mentale gezondheidsproblemen tijdens corona. Maar ja, het is een soort van de presentatie, hoe we de beelden naast elkaar opgehangen. Dit is ook geïnspireerd op mijn herinneringen uit de oorlog in Syrië. Die heb ik zelf meegemaakt. Het waren heel veel beelden op straat te zien van vermiste jongeren of jongeren die zijn doodgeraakt in de oorlog. Maar ik zie oorlog als iets heel universeel. Dat voel ik altijd. Ook als het in Oekraïne gaande is, maar ook in Gaza, in Syrië en Soedan. Dat lijkt me heftig ook voor jou als je zoiets hebt meegemaakt. Dat als je dat soort beelden dan ziet, ook al gaat het niet per se over jouw land, maar als er ergens anders dan oorlog is in de wereld, of conflict of strijd of mensenrechten schendingen, dat ook wel weer bij jou dingen triggert. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Nee, het is, weet je, ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb de oorlog ook in Syrië. Daar heb ik 3,5 jaar, dus tijdens de revolutie, toen alles begonnen is. Daar was ik ook nog steeds in Damascus. En we hebben ook heel veel zelf verloren. Ook mijn neefje, dus van 14 jaar oud, die is ook doodgeraakt. Die is ook vermoord eigenlijk. Het is ook heftig. En zo'n beeld om te zien, maar ook alles is een beetje nu in Gaza. Ja, ik heb mijn oma eigenlijk aan de telefoon gesproken. Afgelopen week. En die zei, wat er nu gebeurt is nog erger dan wat er gebeurt in 1948. Ja, jeetje. Dit is echt next level. Het heeft ook alle cijfers de mensen die vermoord zijn of moeten vluchten nog overstegen dan in 1948 gebeurde. Ja, maar ook niemand. Mensen hebben ook geleerd, weet je. Niemand wilt. Want het was voor hen een soort van, ze hebben beloofd van, jullie gaan weg nu voor een paar weken en dan kunnen jullie weer terug naar jullie huizen. Maar sindsdien, weet je, niemand kon weer terug. En iedereen is zijn land verloren, zijn identiteit, zijn cultuur, weet je. En het is heel gevaarlijk, dat weghalen van de Palestijnse identiteit. En dat willen mensen niet meer. En hier willen we eigenlijk harder oproepen dat we hier bestaan. Dat we hebben verhalen, we komen uit Palestina, we zijn niet staatloos, we hebben een land, we hebben een cultuur, we hebben een hele rijke cultuur. Maar ook in Gaza, weet je, waar gaan de mensen naartoe? Je hebt geen oplossing. Gewoon de zee of naar Egypte, niemand wil er weggaan. Dus het is één oplossing voor. En mijn protest heeft een statement van staak het vuren. En ja, humanitaire aid, die moet ook naar binnen. En want dit is echt schandelijk wat er gebeurt. Ja. Waarom is zo'n tentoonstelling als protest, wat jij hebt gemaakt, waar je het net over had, dan zo'n effectief middel om te protesteren? Weet je, als Palestijns, ik voel mij gewoon machteloos. En ik wil mijn verhaal delen. Ik wil de verhalen van mensen die een soort van niet gehoord zijn hier in het Westen. Dit wil ik juist delen, vooral nu met mensen om ja, een soort van dat machteloosheid, dat vind ik zo ja, gewoon jammer en dat ik niets kan doen. En als kunstenaar, hier heb je ook een stem. En daar moet je je stem gebruiken voor. Ja. Voelt het ook alsof het een, voelt het ook alsof je eigenlijk je kunstenaarschap en je stem eigenlijk wel moet gebruiken om die vertegenwoordiging van jouw mensen op die manier terug te laten komen? Dat je eigenlijk geen andere keuze hebt dan dit doen? Ja. Vooral nu, ja. Ja, want ik ben bezig met heel veel onderwerpen, maar toen ja, alles eigenlijk begonnen, 70 dagen geleden, ik ging meteen aan de slag met werk maken. En ja, op social media delen mijn eigen persoonlijke verhaal, maar ook beelden en werk maken over Palestina. Dus ik kreeg een oproep van Jan Hoek, de oprichter van No Limit Art Castle. Hele lieve vriend, hele lieve persoon. Maar ook, hij had mij gewoon vertrouwen gegeven en mijn werk. En om mijn statement gewoon te delen. Ja, mooi. Vooral nu, in zo'n heftige tijd. En dat vind ik heel fijn, heel belangrijk natuurlijk. Ja. Zeker. Op 8 december is jouw tentoonstelling geopend. Sorry. Wat voor reacties heb je er al over gekregen? De opening was prachtig. We hadden een hele mooie programma van performers eigenlijk. We hadden 10 performers. Maar ook woorden, dus spoken words en spoken words en rappers en dans en ja, heel powerful, zo heel krachtig en de concentratie van de mensen, van de bezoekers, dat zachtheid, dat samen zijn, voelen en ja, en ik ben dus de opening gaan beginnen met mijn eigen optreden. En het is een performance van 10 minuten. Het Rituals of the Seas, We Teach Life. Dat was heel magisch eigenlijk. Hele fijne feedback, maar ook dus een veilige plek om samen te voelen en te huilen. Wat fijn. Ja. Nou heb ik begrepen dat jij ook een inzamelingsactie bent gestart. Mm-hmm. Wat zamel je in en voor wie doe je dat? Dus dat is eigenlijk, dat doe ik door de verkoop van de portretten van Lost and Never Found. Daar ben ik mee begonnen. Ja, gewoon eigenlijk na 3 weken ik wil het niet zeggen eigenlijk als een oorlog, want de oorlog is al heel lang geleden begonnen. Mm-hmm. Dus al 80 jaar of zo. Maar ja, goed. Dus sinds eind oktober ben ik begonnen met de zamelen. Met geld zamelen voor Gaza. En dat doe ik door het verkoop van de budgetten van deze series. Dus ik stuur eigenlijk 50% van de geld naar de PCRF, en dat is de Palestinian Child Relief Foundation. Wat doen zij? Die hebben al BCRF, de Palestinian Child Relief Foundation. Dus vooral op kinderen gericht? Ja. Ja, vooral op kinderen, maar ook voor medische hulp en gewoon humanitaire aid. Dus dat is ook fijn om een soort van manier, want ja, door mijn kunst te verkopen, probeer ik dus geld eigenlijk te zamelen voor Gaza. En dat is ook heel fijn om te doen als kunstenaar, weet je, want yeah. Dit kan ik wel. En heel veel mensen willen juist nu op zo'n manier eigenlijk doneren.

Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met natuurlijk Eva Koreman. Ik ben benieuwd wie ze vandaag te gast heeft. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. En dat is onze laatste reguliere uitzending van dit kalenderjaar, Nawasira. Ik heb er zin in. Fijne zondag. Vergeet niet, we zien elkaar. We zien elkaar. NPO Radio 1.